يُنَزِّلُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله يحدى الطائفة إن أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله يحق الحق الكلمات ويقضى نابل الكاذبين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو جاء المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين فما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق وادعوا منهم كل بهان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار يا أيها سورت انفال مدنی سورت دے ترتیب پلیاس کے اتم پس سورت اعراف ننازل دے او نزول کے اتو آتیا پس سورت بقرے ندے ربط او مناسبت دے دمخ کی سرا ارکلا چمخ کی سورتنو کے مسلد طویل ثابت شوا پادلو عقلیو نقلیو وحیو سرا نو سورت انفال کے حکم دے قتال کئے چھو سم نمنی نو سر جہادو کا ترپ سروالا یا سورت اعراف کے مقابل و کفار سر تجبا نو سورت انفال کے مقابل و کفار سر پترا یا سورت اعراف کے شپگ واقعات دانبیاء علیہ السلام ذکر کرو نو سورت انفال کے میدان جنگ پارش پک کے دے ذکر کئی یا سورت اعراف کی جگلت فرعون د موسیٰ علیہ السلام او داغت ملکرو سر ذکر کرا نو سورت انفال کی جگلت و کفارو نبی علیہ السلام او داغت ملکرو سر ذکر کئی یا سورت اعراف کی ویدو چد پخانو کفارو من میں پریک کرو نو سورت انفال کی وای چې د دې امت د کفارو مون می هم پریک یا سورت اعراف کی ویلو چې الله یاد کا وذکر ربک دو سوش پکم آیات نو سورت انفال کے پاغی سرقی راتوی مایات کے یا سورت اعراف کی ویلو چې کله دې مشو نماولی ول پینځنیوی کی نو سورت انفال کے پاغی سرقی را اتیوشتم آیات کے یا سورت اعراف کے مقاصد اربع ذکر شو سورت انفال کے چسوک دانمنی نجاد و سرو کا لسم وجہ سورت انعام کے عقبات ستہ ذکر شو نو اعراف کے پارش پک دلائل ذکر شو نقلیا سورت انفال کے پارش پک کے دے ذکر کے دفارت جہاد لسم وجہ سورت اعراف کے دو اصول سورت اعراف کے بیان دو اصول نو سورت انفال کے بیان دا احکام کے سکے متصل لولو لسوجی من بیان کے او دی پنزل لسوجی امتیازات دو سورت انفال سورت ممتاز دے پا بیان دا قوانین دا میدان جنگ باندے دارنگی پا بیان ددریو اوامرو پاوند سورت کی تقوی اصلاح ذات البین او تابداری دا اللہ و دا پیغمبر یا سورت ممتاز دے پا بیان دو حکم دا غانفال او پا مال نفل باندے دی سورت کے بیان دا مال نفل کئی او دا مال فی بیانم کئی خواب فی سورت حشر کم بیان راجی دارنگی سورت دی صورت کی ممتاز بندے د نبی علیہ الصلات والسلام د مشورے د پاره چاغه جرګه شوی وا بازار النذوا کې د مرګ بندوبس د پاره جرګه په بیان د اوسارا او د بدر په بیان د مال غنیمت او تقسیم دای کې په بیان د اردو شرطونو باندې یا یو د اردو نه چې موجود شي نو عذاب ناراضی صورت ممتاز په نفس د علم غیب باندې د عام صحابو نه اعتماد یاد کې دارنگ کی صورت ممتاز دے فدے لفظ چفم بے دلے حمالا سوا اوزر فرشتے اللہ رانے گلے وی فمیدان جنگ کے دا نورم امتیازات دو صورت دی مقصد او خلاصہ دو صورت انفال دو صورت انفال مقصد دے بیان دا قتال دو کفار سرا بیان د قتال بیان د جہاد د کفار سره د جہاد د پاره پدی صورت کې د قتال د پاره پدی صورت کې شپږ وجه ذکر کړي د میدان جنگ جنگ کې د کفار سره مطالعه سپکار دي هغه شپږ کې دې چې په میدان جنگ کې تعالی نهایت ضروری دي ناغه ذکر کړي اول دری آیاتونو کی دری اوامر دو آیاتونو کی بیا پنځه صفات د مومنانو بیا واقعیا د بدر او شپق کې ذکر کړي یو قیدا په میدان جنگ کې به کافرو ته شاکین نو ځکه نو چې شارکلا او ته اقتدي وکړه یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار پنزل لسم آیات کی ماخذ کافر و تبشاکینا فلا تولوهم الادبار دویما قیدا دویما وجہ دا میدان جنگ شرم آیات کی ماخذ یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولو ولا تولوا عنہ اے مومنانو دا اللہ و دا پیغمبر تابدار شئی خلاف دا اللہ و دا پیغمبر مکوئی دریوہ قیدہ سری رشتہ میاد کے یا ایوہ اللذین آمنوا استجیبوا للہ و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا امیر تابداری ہو گئی چکلہ دا خوشحالی زندگی غارئین نو پیغمبر چې کوم شي ستا سره بلی دا غي تابعدار جوړ شي سلورمه قیدا اوشتم یاد کې یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله خیانت مکوئ دا الله او پیغمبر امانتونو کې خیانت مکوئ تاسو رچا شی امانت نو پای کې خیانت مکوئ کاغه انسان وی کاغه سامان وی او حائی کی بخیانت نکے فتخونو اماناتکوم خیانت مکوئی پامانتنو گئی ست پینزم قیدا یو کم دیر شمایت اللہ ندیر یری گئی یا ایوہ الذین آمنو انتتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ایسن مال غنیمت کی خیانتو نکے ایسن مال غنیمت کی دا اللہ نا یری گئی نا حنن د الله یو دې رقم را ان تتق الله جل لكم فرقانا د انسانانو نیر اشتا دا غي نظام پټي خود مخلوق یرا اگر به مخکی نظر کی نور له خدا الله یرا کله کوي بیاش پغم قیدا بنز سل وختمایا یا ایو الذین امنو اذا لقیتم فئات فثبتوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ دا اشپک قیده ذکر کئی دا پارا دا میدان جنگ چه دا کافرون سر جنگ کے چه دا اشپک قیده دا مخی او پا دیر عملوی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فدویم کال جاب فرشو دا مدینی فدویم کال دا اجرت فمدینمون اور رکی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ مکه کې نبی عليه السلام او جنگ فرض نو جهاد هچ نبی عليه السلام حلال يسلو نکار الانفال ته پوسې پیغمبر دا خلک ستانه په بار الانفال کې اس جهاد کوي او د جهاد قوانين ته معلوم نه دي د جهاد مقصد ته معلوم نه دي موږ مخې ویلو چې د جهاد لپاره مستقر صورتونه دي ابتدائی منزل د جهاد او درمیانه او اخیری ابتدائی منزل د جهاد هغه صورت بقره آل عمران او نساء کې خیر مجاهد زم کوي مل سمي معاشره سمي حاضرنګي بګړه او ختمه نو چې کله هغه وشو نبي په میدان د جهاد جوړې جهاد تلاله او جهاد کې نو دا شپک کې دی بستا په جهاد میدان کې پکار راځي دا چې ما کې ذکر کړی دا ها او بیا جهاد بکې چا صدا ناغور فصی صورت توبه کې ذکر کړی اځنه چا چا په سړي ټول راغستی ارزه کې د زو دوز نه نه د جهاد خلق په جن جهاد بچا سره کې او په میدان جنگ کې یسلو دانه کې مسلمانانو ملک حملی شروع کړی دی او مسلمانان وجنی او د مسلمانانو ملکونه لټالې یسلو د کار الانفال ته پوس کې داخل اکسانا په بلد الانفال کې الانفال جمع د نفل نفل وی زیاتی مال تا درې قسمه مالونه دي چې د کافرونو حاصلېږي مسلمانانو ته یو پای کې نفل له دویم پای کې مال غنیمت ده او دریم مال فیض مال نفل اعمال چې د کافرونو حاصل شي امیر کمانډر ان چیف یو مجاهد تا په توفه کې ورګي چې تا دې قرباني کړې ده سنگر دے قابو کرے ہو بہرحال خدا غلا کمانڈر ان چیف خوشا لئی یو سوائی شے اغلا اسور کی اغیتا انفال زیادی ہوئی دویم دے مال غنیمت مال غنیمت اغمال تا ہوئی چھتا کافروں نہ حاصل شی پتورا باندے جنگ شو او دا جنگ نہ پس کمال حاصل شو کافرو شکستو کولو لکه په بدل کې ناغی تا مال غنیمت ہوئی درین قسم مال لے مالفے مالفے اغمال لے چه دا کافرو نا حاصل شی بید جنگ نا بید جگره نا لکه بنو قریضہ او بنو نذیر چه داغی لکم مال حاصل شده ہو نبی علیه صلاة و سلام تا بغیر دا جنگ نا باغات بست رازی جنگ و نشی کافر و تختی او آغی تا مسلمانانو تا داغی نا مال پادشی او داتره والا مال غنیمت او مال نفل دلتا خی زکداد میدان مقی مال فی دا صورت حشر کی بیا راځي یسلو نکال الانفال قلوا الانفال لله والرسول الانفال پر دا الله او پیغمبر زیاتی مال نو الله په زیاتی مال سره کوي یعنی اختیار الله سره دی چې چاله ترسمه چاله اور کوي چې دا چاله پاره حکم کوي او دا پاره د کمانډر ان چیف چې پیغمبر پاوه کې حضرتو انفال لله والرسول فتقوا الله يريد لنا او اسلام جهاد کې نور ټولو نامه کې ګورې ځان کې یره د الله نه پیدا کړ اځنه په نور سونو سب نشي واسو ذات بین کوم دې اسلام کې په خپل منځ کې دا خپل عملونو اځنه چې عمل صحیح نه ولک عمل صحیح نه نو ته چې په حاله شې مونږ دې فَتَعَاسُ مُنْدِهِ چِدَازَ عَمَلْ سَئِ فَعَرْ مَيْدَانْ بَانْدِهِ وَاسْدُو ذَاتَ بِنْ قَوْمْ درست اقبل عمل فقل منسکی اتفاق ځان کې پیدا کړي ولکه د مجاهدینو منځ کې اختلاف راغی د بیاغه فتح نشي مونږ دی تابعداري او د الله او تابعداري او د پیغمبر د الله چې تاسو یې څنګهون کې شکا مؤمنان هغه صادق لچ یاد دی الله ذکر الله یاد دی حکم د الله الله یاد شي د الله حکم یاد شي وجلت قلوبهم نو پیر شداری زلونا زلی پیر شی حکمنا دو قرآن و دا حدیث و نواری نو ری پیر شی ویدہ تولیت علیہم آیاتو اوکلا چلسی جی پدیبان آیاتو نداللہ زادتوم آیات حکمنا زکا آیاتو نکو حکمنا ملاوی گی کلا چلسی جی پدیبان حکمنا داللہ نو زادتوم ایمانا زیادتی دیل ری ایمانا نو ایمان خو نه زیاتیږي ایمان خو هغه لږ شي چې آمنت بالله کې چې مونږ وایو او کمیږي او زیاتیږي نه اسد السنا اغلوی عالم خالمو او خط لیکلو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تا ها چې ایمان کې زیاته او کمې راځي او کنه دا وی نه راځي داغه دا کیدوا دا سره سننا چې ایمان کی جاته او کمه راضی ایمان کی جاته او پاغه ردو مقصد په امام ابو حنیفه ردو کوردی په خپل تاریخ کې ذکر کړی چاغه سره سننا چې ها سوال کړي اعتراض په امام ابو حنیفه کړو ایمان کی خود جاتے ہو کہ میرے عجستہ سا کی درد بارکی لو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوتا خطوری کا چدار آتا ہوا ایزا پریدا چتوے ایمان کی جاتے ہو کہ میرے عجی اگر صحابہ چارت جہاد نمخ کی وفاتشیو پمکہ مکرمکی نو داری ایمان کامل و کناقص ہو امام ابو حنیفہ ورته ویلو چې دا غی ایمان کامل او ناقص او ته چې ایمان کې کمی جاته راځي او کې جهاد نو نجات حکم نو راغله غالي چې په کامل ایمان مړي او په ناقص ایمان باندې مړي جهاد نو راغله جهاد یې نه کړي نو چې ایمان جاتی او کمیږي نو ته چې داغه صحابه ایمان جاتی شوی او چاغه جهاد کړو نو چې کوم جهاد نه مخکې ملي دا غي ایمان کامل او ناقص وو نو هغه ټول عمر کې بیا جواب نو کړې بیا غلې شوې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې ایمان کې کمی او زیاته ناراضي یو ایمان دې اغلق سیز دې امنت بالله هو یو آثار او نخې دې ایمان دې پنه دې ایمان کې زیاته او کمی راضي ایمان کی کمی او جاتے نه راځي او هغه نخی چی دی نو هغه جاتیږي او کمیږي څنګه یو سره مؤمن دی متبع د سنتو دی خدای وافر کوي عبادت کوي سخاوت کوي خطا گزار دی نو د ایمان کی نخی دی ایمان نور ټیم پټه مخاره کیږي چې دا کارونه کوي او کنه ځان ته مسلمان مؤمن وای موز نکی زکاة نور کئی خیرات نکی حج پی فرض حج نکی دیدان تازی مومن ہوئی آغا نخی دی ایمان فضبان اخکار کی گی نا اس پوش کرا نمورات نخی دی ایمان جاتی گی او کمی گی علامات او نخی او ایمان کمی گی او جاتی گی نا زادتو ایمانا زیادتی دی لرا نخی دی ایمانا چو قرآن که دستیشی نو داغی نخی پاگی کارگی اوی ما شا اللہ خیرات با قوم منز با قوم پابنده سرا دالا کتاب لبا تیم ورکوم تیم پا تیم پا نخی کارگی والا او چه مومن نی نو سرد در لستلو دو قرآن نا اغی لونا سختی گی قلوب و مقاسیا والا ربیم یتوکلون او پا پا ربان ازان سپاریم آکسان یقیمون صلاة سنگ ازار سپاری حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی لو انکم توکلتم علی الله حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و ترو بتانا کتاسو پورا پالا توکلو کو پورا توکلن پالاو کو نو اللہ بدا سو خوراک در گئی توکل کے دیلو اکار دے تغدو خماسا و ترو بتانا لکا پشان دا مارغانو مارغان سار پاسی گی اگے گیرے گیرے بلکل اگے را سشرا بس لارشی او ماخا امراجی بیا مرے گیرے بچولم زان سر روی سام با پاسی گی درک بلے لگی حوق تیری گی دا مختلف حضورن بطال خوراک ملائی گی اللہ وی پیغمبر دا سویری حق توکلی ہاں اغدو خماسن و ترو بتانا مول بری کی او مالا مال بری کی خپالا توکلو کا داز زین بدل رزق ملاوی گی و یرزقوه من حیثو لا احتسب فعلاللہ و علی ربیم توکل پا اللہ نشتنو توکل پا فلانی دے توکل پا علوے توکل پا زخفلن کو پا زکاة دے توکل په پلان سیر دے چې بزرګ میاش دا او ما سب تعاون کی توکل په اړه کړه نو غم پر هو دا او الله یې زمړه کې په چاله کړه هغه پوه او ته پوه شه مو په توکل کړه په الله توکل تو علی الله وای کنه وی خلک اه کسان چې پابندی کې د مانځ او دا مال نه چور کړي من دیتا ينفقون خرج کړي دا الله بازار کې مال می درکو نو خرج کړي کنه مالا ولد خزانہ کرے طاقت میں در کو نمونز کا کنا اولائکا هم المؤمنون کا سار پٹھیں کہ اکثر جمعتون خالی دا ول خالی دی زکہ جو ٹول خلق کو خوبانے دے غفلت کرے سوک اہتمام نمونزوں نہ کرے اللہ وی الذین یقیمون الصلاۃ من دیر گران عبادت ف منافق بانے او مومن چې خپل تیم شي فورن به الله پاسه یو غټیم ته باز جوړ کړي او دا مالا چې ورکړي موږ دې ته خرج کړي الله په دین کې اولای کدا کسال مومنون کا دا دي مومنان په سچا مومنان کو ګورې نو دا دي اولای کا او مومنون مبتدا او خبر دواړه معرفه کړي او د مبتدا او د خبر مرز کې زميري فصل راولو اولائکا هم المومنون حقا که مومنان دین و ادنا مومنان دین پا سچا نصحابو که دا عملو کنو نصحابا چهو دا طول پایی کسی پتون موجودو نداری مومنان پا سچا نسنگ پاگی دی یهودی اخلاقو اثر کی دیجی او پاک خلو کو او مومنان پا سچو لهم درجاتون عند ربهم دل را درجی دی پنیز رب در ایبان دی درجی اولا اللہ ورکی وما ذرتن بخن دا ورزقن کریم ورزق دزمند کما اخرجکا ربکا من بیتک کما اخرجکا سنگا چوکل تال راستا رب کاف فزید کاف شفت دا موصوف محذوفا صفت مصدر محذوفا اگر مصدر لا مفسرین مختلف رو باسی کما کی کاف راغلے نو کاف صفت مصدر محذوفا دے اگر مصدر کی د مفسرین بیا اختلاف دے سو کوئی کما اولائی کهم المومنون حقا کا حق ما اخرجک ربک دا مومنان دی په سچا په شان د سچستا جوخله تعالی را سنچ ته په سچای پیغمبره دا مومنان دی په سچا اولائک هم المؤمنون حقا کا حق ما اخرجک په شان دا جوخله تعالی را یا مصدر محذوف الروباسی توکلا یتوکلون توکلا کما اخرجک ربک توکل کئی توکل پا اللہ یتوکلون توکلا توکل کئی توکل پا اللہ کما اخرجکا لیکا سنگ چو کلی تالا سارب دخل کورنا سنگ چی تا پا اللہ توکل کلی لین مومنان دغس توکل کئی یا کما اخرجکا فَتَّقُوا اللَّهَ اتقان كما اخرجك ويريك ذا اللانا پيري سرا لك سنگا چوکلی تالرا ستارب دخل قرنا سنگ چتدخ پلی يري ذا اللانا يريگی نو دارنگی ير قیده فَتَّقُوا اللَّهَ اتقان ويريك ذا اللانا پيري سرا كما اخرجك ربوكم لکا سنگا چوکلی تالر استادت دخل کورنا من بیتکا دا مدینینا دکا مدینہ کلی حضرت گورو بلحقی پا حکم دا اللہ وائن فریق من دکارون او یقینا دیر دا مومنان نو بدگنگی بدی گانا دا جنگ دا وار مومنان چاگی نوی ایمان رو لیو ناغیوی چی جنگ سلو خوبا نقصانی فی یجادلون کافلا کم جگره کې پیغمبر الله صحابه سره چې جگره کې به جنگ سره څنګه کې جگره خو بیا حضرت سره شروع شو کافر په پځه پاتې شو دلته جدال په باندې د خبرو سره لکه تجادلو کفي نفسه سورته مجادله کې راځي تجادلو ها په نفسه جگره په باندې د خبرو اترو نجو جادلونکا خبر کئی پیغمبر را صحابتا سلام فی الحق پو حکم دا اللہ کے پو حکم دا جہاد کے چاوی جہاد کو چاوی نکو چاوی خدے و چاوی خندے آچے نوی مسلمانان شیو لنبے لنبے دا غیر ذہن لا پردہ خبرنا غصا بعد ما تبینا پزاغنا چکار فضا فتحا تازتا پس دا نچ پیغمبر سره دا اللہ لوزم شویو چه فتح استادا کان نما یوسفون للموت گویا کتبوی دی محکی کولی جی ساکون محکی کولی جی للموت مرتا ساک لیکن صورتی قاف کی چرا جی ساکون و شید محکی اوستو کوام نو دی جہاد دا ستلن لکا تبوی دی پزور اچاروان کردی باجود اغسی کانما یوسفون الیل الموت گویا که تبوی دی مکی کولیشی راکلیشی الیل الموت مرتا وهم ینظرون او دی گوری دی مرتا دا سیو لکا تبوی چه دا غزی کی مرمی و دی دا غزی کی وجلیشی نو دا سی روانو پک بازی دا اشاره کوي اذ یعدکم الله احد طائفتین ان علکم کلا چوادو کلا توسل الله یو دا ګوډلو دوه ډلې یو ډلا د قافله وا چې د شام لا را روان شو وا د تجارت نټکا د ابو سفیان په مشرۍ کې بل ډلا جنگی چاگه دا مکی نراوته دیوا دا جنگ پارا دا ابو جهل پا مشرعی کی انا لکوم چه بیشک دا دلا تاسو دا پارا دا پیغمبر چه پا کما دلا بانی وردی واقعا سنگوا چه نبی علیه السلاة والسلام مدنی منور دلال و دویم کال دا حجرت دا جنگ شو جنگ بدر د دې ابتدا څنګه راغلی و ابتدا دا څه و چې د عربو ټول دارو مدار په تجارتونو اته شګت دي پای کې غنم جوار دا نکېږي مکه کې نو د مکه خلک د عربو خلک په تجارتونو لته شام ته شام بن الاقوامی دیو دا یې سره په بارډو نږدې شام تجارت ده پارا بطلل نو داغی کار داو چه نوکران بے ساتریو او دار چابا دخپل وست مناسب سرلیوی اغی سروخان دچابا نسو دچابا شلو دچابا پنزوسو او نو کلام به ساتلو دو آغی با پا این بالتلل پا یوزه داد آغی یوکویو او سم دا کافر دا یوکوی ده چه چر تزدی سکار که نو پا این بانه که لیکن نو گورا پا افغانستان که چه داغی نو سنگ یوشوی ده دا پوخان داد آغی کار داو دا خوی دو قرآنو خدا چا حاصل کرده سنگ منظم دی دا خوی قرآنو چه مسلمانانی دا غی وقت پل مشروی نمائنده بای امیر بای کماندر بای طول با دا غی دا لانده کار کئی نو دا سنت طریقه و امیر جولون آیا و آغی دی سنت تا نکتل دا غی خوی داو دا غی کار داو چیر منگزو نو خام خاچه دیو مشروی نو نمبر پا نمبر با دا غی سنه یو مشر تا نو چکر دا غی قافلہ تلا نو دا غی مشری ابو سفیان اغتا اوال اکلا ابو سفیان پا مشری کی قافلہ روانا شوا دوخانو تش شام تطلل تجارتونو دا پارا او دا ارچا غلامان نوکران دا غی سر خپل خپل اوخانو چا سر لس چا سر شل او دا غالب دیر ڈک روڑل دا سامانونو مکی تا دیکی با دیر وقت تیرے دا قافلہ روانا شوا شام تلالا شام کی آغی تجارتونو اکلا و مشرعی دا ابو سفیان کی زکا آغی مشرو سردارو انو خو مالکان مکہ کی پاتو شو او غلامانو سر روان شو فدی کی چکل آغی تجارتو کو کاری تیار کر نبی علیہ السلام تعالی وحی اکلا چی حضرت دا کافرانو یو قافلہ را د شام نا تجارتی قافلہ را ہوتی دا سادو سامان او سر را او کتب آگئے حملہ کے نصطہ فتح را نبی علیہ السلام تا اللہ وحی اکرام نبی علیہ السلام ارکار پا مشورہ صحابو باننے کئی نبی علیہ السلام صحابو سر مشورہ اکرام چی درہ سکار رے ما تا اللہ حکم کرے رے او د کافر و قافلہ شام تطلی دا او دو شام نا باریگی و مکی تزید او دا فاشم بیمان دی پیور بشو تخلاص بشو مالم تیواغلو غنیمت دے د کافر نا پا ہر طریقہ مالا غستل اغیت لار بندول دا غیت لار نیول دا سنت دی اگر نبی علیہ السلام و سلام و صحابہ د کافر و قافلین مخل تلو کنو تلی معلوی دا غستل دا دینا پارت تلی قمال غستل دا چپا دا کنٹینری دا چپا افغانستان پارکی گی نن سبا نیٹو دا پارا حر تلی قا دینا مال غستل دا نو قافلہ و قافلہ نو نبی علیہ السلام صحابو دا مشورہ ورکرام صحابو دینا خدا حضرت مو غوالم دا غسے دلته کې د ارشا جاسوس وی ابو سفیان له جاسوس لاره چې ته او قافله به بار کړی دا خو صحابه د مخې له وځو مازه له لوټي وي ښا هغه دیرو خيارو نشان نه دوه لارې تلوي مکې ته یو لار د مدینه منوره سره نږدې تلوا 300 کیلومتر فاصله کې د مدینه سره جوړتا یو لار د مدینې نه سلویخ 30 کیلومتر لري د مدینې نه د سمندر په غاړه تلوا نو هغه یو دو تیز رفتار نوجوانان په اسونو باندې ولېګل هغه سنا چاغه حقو خو باندې هغه اوخي چاغه د اسونم تیز تلې چې تاسو د سمندر د لارونی سي چمخ ته رکاوټ نه او مکی تور شئی او مکی والاو تووائی چه من خو مال دیر اغسطه ده خوکر صحابه روزی او مال لالا لوٹی اوستا سو خواه دا نخپل مال تا پوست کوئی او اوکر نکوئی کاثر خواه سے بانه کوکتا اغی خدا سی اول گوری اوی گورا لکه دی زمانه که اجدا دیشلگر دی زمان دا که یو زمان دا که اغی او بانه کوکتا یا آواز پورتا شو نغاره و شو مکه مکرمه که چه صحابه زمان نما نکلی او پده کدر دیر و کفار و مالونه و زکر آخو قافله و نغارو شو چې څوک د خپل مال ته پوس کول غواړي نو ثواب وضو صحابو پس بزو مدینه منوره ته کله زمونږه مال لوټیو کله را سره سکی او کله سکی لکه سان دي ډیر خوشاله چې مال درې سو دي هندس کسان دي یو موږ معلوم دي چند کسانو نبی علیہ السلام سره تلو سو د دې نه تلو د مکینه او سال ته ملګری شو د شمیر کسانو او دا ابو جهل سره زر کسان تیار شو او دې اسلحه هوا بشمیره تلوي ترنګي بشمیره سورلې یو سنو او خانو او پنځو شپې ته ځان سره سیوا او خان را روان کړ ا د پاره د دې چې دا بال تعالی له اسما غیفات کیږي نه دا بال تعالی له صوبتونو وکاو او ځان سره کنجره خزم روان کړي د ګډا لپاره دا به ګډو او صوبتونو وکاو او خان بخرو لکه نن سبا چې ځان سره کله سکی او کله سکی دا کافر دا خپل مشرانو یاد تازه کړي پدې کې باج کسان اغه اراده نه وا حکومی خبر وا نو اغه مسلوبت لکه حضرت جعفر حضرت عباس رضی الله تعالی نو حضرت عقیل او نور باج مجبورو باج رکه دا نه غوښتله حکومی خبر وا کنه ټول را روان دي سره د سولو سره ها کنجرو ابو سفیان اگر دی روخیار رو ہوئی که زد مدینی لار اخلم او د مدینی لار سره جخ زمان نو مدینی صحابه دی اب نزدی روزی او نزدی پر آنمال اولو تی او اگر چکم زمان دی جنگی دل را چه دی مکین راو تی را نو اگر بلا را رسیدی لی نی نو اگر دی شام را روان شو او اگر لار دی سمندر چه دو مدینینا سلویخ یا دیرش مل فاصله که اغلاری اونی ولا اگر کم مقام که یو مقام چه سمندر سرا دا اغلاری یوزه کی گی و اگر مقام توا دو رضو که صحابه را رسی گی دو مدینینا دیو امونگ بم رسیده لی او اگر بل ادل ام را رسیده لی دو مکینا پدا چه طریقه اگر را روان شو نبی علیہ الصلات والسلام سره د خپل فوج را روان دي 315 کسان دي او دوی خو دو ډلې دي د پیغمبر صحابه په خلاف کې یو قافله ده د ابو سفیان او بلا جنگی ډله ده د ابو جهل را روان دي چې کله صحابه ته پته ولګی دا چې هغه خو لار د سمندر غسته ده ابو سفیان نو آغایو لمخووالا آغا ابو سفیان دلی لمخووالا نو چه مخووالا نو پا بدل پا میدان دی یوزیشو آغا جاکی دا دی دا دیغال ورنوانو آغای دا آغال داروانو نو آغا میدان که دی یوبل صلی مخاموخ شو رسط راجی چه اچانک تاسو اللہ یوبل صلی مخاموخ کرے که تاسو دا تیم او دازه مقرر کروے که دیش یوب تربلا مخ رسط شوئے اغازی تا چه دی رو رسیدل جنگی دلا دا مکین ام رو رسیدا قافله دلا دا شام دا ابو سفیان پا مشرعی که اغم رو رسیدا دیوها دا صحابو دلا مرسیدا نبی علیه صلاة و سلام تا اللہ وحی اکلا چه دو دلی دی پا کم دلا چه ورزی دلتا موی کنا احدت توائی فتینه چه پا کم دلا ورزی یو جنگی ڈالا دا دا ابو سفیان دیر سازو سامان و سلره دا جنگ اولیلی کفار را غری دی دا جنگ دا پارا اولا ڈالا خود ابو سفیان دا تایی که تش سازو سامان دی نبی علیہ السلام صحابہ و سلم مشورہ کئی چه ما تا خو اللہ حکمو کو چه پا کم ڈالا وزی فتح استازو را اس خو خستازو پا کم ڈالا وردو نو چه بازی پا کلی که مخی تیر دو چه کم کم زوریو داغوی حضرت داغا قافلہ منگ لخرا سامان بطوالو او مال غنیمت کشی او زمان سر اصلا هم کم دا نو داغا دانا لخرا چه پاگی ورشو بازوی چه نا چه تاثر اللہ لوز فتح کلے پدې بیا سره ورزو پاګ جګی دل ورزو چا ویلو کفار پکې راغلی موږ پسې هغه ختم کو موږ ته بلا روزګار شي چې دا رکاوټ لولو کافر د مکه نه لری کو. نبی عليه السلام خو هم داوا چې په جګی دل باندې ورس هغه دې کې دی یو ځای شو دا هغه دې کې یو خپل له دا خپل د مشرق نتلې له مغرب په طریقه باندې داسي بیا مکه یو کندو غوندې له تقریبا هغه خپل بیا سمندر ته وتره او دا میدان د احد بدر تبو وی چې دا بالکل جنگ لپاره جوړ لې دیخوا مغنه دی دیخوا مغنه دی دیخوا یو کندو غوندې له اده خو هم ګوندې پاره کندو کافر ته واولېدل دغه صحابه په غرب باسا راکوشو او چا چا پیر شيږي خو سپینه شګه نه دا سره شګه ده چې نبی عليه السلام ها په جنگي دل ورځي نو پدې کې د نبی عليه السلام چې کم طرف ورسه هغه ځان مخ کې هغه برابر کړ نو آغازه اغه ځان لهولو چا غزه دا خاور خاور دا لکه زمکا شګه نوا ځکه آغه طرف ته صحابو طرف شګه ورسېره نو باران نو شه د شګو چې باران ونشي نو شګه کې سړی بیا رفتار نشي کولې صحابو سره غم شو چې دا سوچ دې خو نه منګه منډه والی شو دغه به جهاد منګه سو کو جنگ او د کافرو طرف خو کلک لري نه مته دي الله ته سکه دعا کوي الله د شپې باران کو ځکه سال جنگ شروع کی د شپې باران الله کو نو یو پکې باز صاحب او تا شیطان بې ایمان راغله او هغه بلوکړو غسل په اولې دلو نو دندو کی جوړ شو نو هغه هغه غسل هغه دندو کی غسل مو کو او د سونه مو کو صفاش او د دې طرف د شګو ناغه بل کول کلا کې شو او د کافرو طرف هغه خود خارو هنو د مته دای کی خط جوړ شو چکلې نو د خطو چکلو کې بیا سره منډه نشواله ایګه سره خوېږي نو هغه طرف تعالی د خطو کو او د طرف تعالی د شګو کو اته په شګو باندې بارانو چې هغه سم سمچي دا څه کلک اره ته اشاره کې چکلا جنگ شروع شو نبی علیہ الصلات والسلام کسان کمو اصلا کموا دا سی یو موټه د شګو رواغ سره و شاهت لجو الله ته په سل ګلان دکی اور سراج بیا نو هغه شګي الله دا ار کافر سترګو تا اور سوله دا وی پارا شګو باندې شو او صحابه سترګو تری وی بس یو لرا اخلاص او بل لرا اخلاص او یو لرا اخلاص او پکې قتل چاغلویلوی کفارو ناوخی قتل کرن او سی قید کرنویلوی ولو قید کرن بے یو سایت تبی ادرول فتح داریشا او مالی غنیمت اللہ دیل ورکا اغیت اشارہ کی دی صورت کی وحید یایدکم اللہ وحید طائفتین یاد کا چوادو کا اللہ تازو سرا یو دا دو دلو دو دلی یو قافلوا دا بو سفیان او بلہ دلہ جنگیوا راغه کافر او یا پکې ابو جهلم پکې مردار شو اجزان سره کنده دالواني کړې هغه لوی لوی کفار اغم تبا شو خذ فزې پات شو او خان مال غني ګور دې دې را اوستو او خان سیوا را اوستي 55 پیتو چدا بال تا حلالو هغه صحابه ورسېدل دا پته نه و چې دا مونږ چاله بوزو دا ان شاء الله را اوسي زله رولي دا بالله مجاهدینو ته پاتې کوي اے دا طائفتین یودا غوډلو چدا منګل ان شاء الله دا با حد مجاهدین د پاره انا لکم حکم مجاهدین کلت وی ان شاء الله نو پاره دے ها همیشه فتح الله کمو دور کړی دا رسوم راضی پټر واده باندې فتح نه د پکل کواله دالي ګور لا غي زرګونو اصلي جنگي سامان سره ډېرو الله په کومه طریقه شکه سره ایلا ورکا اوسم د مجاهدین او مسلمانانو سره سي او چې سوره دایک لکوي الله بو له فتح ورکي ان لکم چې کینن دا دلا تاسو ته پاره او تودونا او خو قول تاسو چې بشکا غیر ان غیر ذات شوکتین ځانو اصلاحي والا دلا قافله شری لکم تاسو د پارا تاسو خو بازو خدا خو خوله چې قافله تاسو مقابله کی شي او غالی الله کې ثابت کیا کو بکلمات په قلوب من باندې او ختم کی جل کفارو یو حق لا قادر پارا ثابت کیا کو او باطل کی باطل لرا اگر کو بدی ګل مجرمان بغر د مدینی منورینا تقریبا اتات نمی شلو کلومیٹر دا لرے او دا مکینا دو سو کلومیٹر دا فاصلہ کرے اغیم دا غریو دے خوادیم دلو پیادو اول لسم دا رمضانو صحابہ روجی اوموی او دا پیادو مزلیم کولی او جہادیم کاؤ پتکیبو سرو او پاغین بے اوبس کرے زور دا سے سختو کے اغیر دا اللہ دا دین دا پارا کوشش کرے دا اغیر اللہ رضا نو ویبدل الباطل پکیلی کی دلی ارس محیاء دی ومن دا اللہ دا دین سس خدمتو کو ویبدل الباطل و باطل کی باطل لرام مشرک اگر کبھدی گنی مجرمان کلاچ فریادو کو ساسو ربو تستغیر سونا مالا خدا را کلاچ فریادو کتاسو ربکوم نبی علیہ الصلات والسلام د شپې دعا وکړه چې کله بدر کېدا وګړه دعا وکړه او هغه دعا الفاظ یې داو اللهم طالق حاضر صحابه الله کته تبا کې دا ټولګي صحابه لن توبه د فلارض ابدن چرې عبادت خلق په پاتې نشي په مقدس مکه دالک ټولګي دی الله نو کدا به ختم کو نبی اب استاد سوق د عبادت پاتې نشي اشاره دا ختم نبوت ته چې زمانه ورسره بل پیغمبر راځي نه وګړه دعا وکړه حتا دا پوګه صادر پروتو او دوګي نه صادر پروتې دا ابوبکر راي او توي حسبک الان پیغمبر بس کا استاد دعا قبول شوه دا بس کا دعا دې قبول را استر سریسون ربکم کلاچ فریاد کا او تاسو خپل رب تا دعا مو مختلا پیغمبر دے او محتاج دے الله ته دعا والی فاستجاب لكم قبول کرا تاسو نه الله دعا تاسو او وی الله چې بشک زم دا کوم کې هم تاسو به الف من الملائکه فزرد فرشتو مردفین یو بل پسې بیراتون کی ها مرد فراقذین کی یو بل پسې ردیف یو بل پسے اولا دے کردولی اللہ دیکھا سر دے فرشتو اللہ مکر زیرے او دیر پارا چھ مطمئن جی پدے بانے ساسو لنا اولا دے امداد اللہ من اند اللہ مکر طرف دا اللہ نا لا من النبی ولا من الملائک امداد دا چانا دے دا اللہ نا دا پیغمبر دا فرشتو نا دے بشک اللہ دے زور و حکمت والا اغه دې کې چې سړی وږي اوسم د جنگ حالات معلوميږي خو دا واقعته تیاری ها وږي چا پیرا حاضر صاحبو چې کوم شهادت شو دا اوسم قبرستان دی چا پیرا ته جنگي تاوږي او چا پیرا شيږي ها ملګرو یې حالت سلو مې نه زه په زمو کو تاسو زيو کنه دی ویل ته سړي مې حالت شيږي از سړي د صورتول دي هغه په حل کیږي سورت آل عمران او سورت الانفال ها او رشاد ذکر ادا دے ما تو هو هو غزه غزه نقشہ مخ کراش او خپل چه اوسم پای کې د کجورو غټ باغ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دے کې خیمه لګولوا او صحابو ته وی داسې غشولې او داسې هغه خیمه زه کې ها خسته جمعات عربستان والاو جوړ کړی د خسته جمعات ته وجودا ډیزاین جوړ کړی ها ولې تطمئن نبی قلوبکم ومن نزل الا من عند الله ان الله عزیز حکیم بشک الله دې زور او حکمت والا ایو غشیکم الناس عملت منه کله چې پړکو تاسو له جوټه چې دا مونو طلب خپلنا زکه په غیبانی خوب راغې او خوب سره شیطان هم به ایمان راغې ته خوب کې کله کله راځي کنه وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَرَأَيْتُمْ إِذَا طَاسَ بَانَ بَرَنُ وَبَ فَارَأَيْتُمْ كَذَلِكَ پَارَچ پاک تاسو په دې باران باندې او لري کې تاسو نه غند شیطان شیطان هغه غند هغه لري کېږي په غسل باندې وليل بتعالى قلوبكم او دې پارچ پټي ولګي تاسو په دونو باندې سمجه انسان پاک وي دا ذهن صفائی خبره صفائی څنګه چې انسان پلیتی ګندۍ نو هغه دا ټول کار ګندۍ خبره کې اثر نه ويثبت بالاقدام او مزدور کی پریبان قدمنا کلا چه حکم کو سارا فرشتو تھا انی چه بیشکز سرستا سنیما اوائے مومنانو تھا چرتا سرائیما پا امداد کے مزدور گالا کسان چی مان روڑی پدی دیری زردے وابچون فرنود کافرانو کی یری لرا کافر پڑے کی یری لرا لوگ معلومی گزا چنن زمن شکست دے فضلقو فوقلانا لیکن انشاءاللہ دا کافرو پڑے کی یری لرا لوگ زمن شکست دے کے خیر دای خوویل چې باز منګه تلل او دری غدو کې افغانستان قبضه کول دا په دا نو چې هغه باز منګه ان شاء الله قبرستان ګرځي او الله دې وګرځي فاجلو فوقلانا دای خوویلو وای من بدر ته هغه ځای لزو او صحابه ټول کوترکو په لګ وخت کې او خان بالالو کنجری بغړو دا دې خپل یادو سم تازه کړي فاجلو فوقلانا ک وای د فادر سټونو وزرونو کول بنان او وینا هر یو بند کوتو دا پیغمبر خوته ویل چې الله او ما دې قومي خیر دې دین پويږي ته اوس دا ویلې دا اوس هغه میدان د وازو زکوي دا میدان د جنگ دې لکه میدان د جنگ کې چې سور سختي کولې شي فزرغو فوق داناکم وزرغو منهم کول بنان چدر راغه ندا وځي او شو دا بندونو ولا مات کي الله وي پسوټونو د پاسه وای کافر خو مسلمان نه ګوره کافر ذالیکا ذاته وجنا ذالیکا دایمدار تاسو الله دې په اړه کوم بشکره خلاف کړو دا الله او د پیغمبر دا الله چا کې خلاف کړو دا الله او د پیغمبر دا الله بشک الله سنت زاب والدين ذالیکم دارنګ به تاسو اے کافر شرمنده همیشه با تاسو شرمنده ذلیله او سم شرمنده دی خلقو نظر کس پکری حضوقو اسکه تاسو دی عذاب لگا او بیشکا دا پارا دا کافرانو وو پا مانا دا معا ما ان للکافرین سرد دینا چه بیشکا دا کافرانو دا پارا عذاب النار عذاب دور دی دنیا کی رسوا آخرت کی اوپر والذين امروا الى رقيتهم الذين كفروا زحفا فناتوا لهم الادبار فمن يولهم يومئ دبروا الا متحرقا لقتال انه تحيدا الى فئة فقربا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله يصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فإن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإئتنا بعذاب أليم فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند المسجد إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقابلهم حتى نذير زينا أرشفك كيدي اولا قیدا چپا شا باندی گولوی مالا پا مخی پسنے والا یا ایو اللذین آمنوی مومنانو کلاش مقام شیطازو دا کافر سلا زحفن پکنگی پا میدان جنگ کی نمالو ایتازو کافرو تا ادبار شاگانی اصلا دا کافرو نتیقتا ہونکی اللہ وی جنگ کی راگی شوی کافرو نبتیقتا نکی وَمَنْ يُوَلِّمِ وَمَيْدِمْ دُبُرُو آج آج والو لا دے کافرو تا پا وقت امتحان کی یوم ایزن پدا اوداد دا جنگ کی نو دا رضی خیر دے راگی ریگی او کدش پیپنو خیر دے نا یوم ایزن نمراس شے ساعت لمحہ آج آج والو لا پدا غا کافرو تا یوم ایزن پدا غا وقت دا جنگ کی کاغا وقت دا شپی دے و کاغا وقت دا رضی دے شاق پلا الا نوی فقط با بغضب من اللہ راگیر شدے پغسی طرف دا اللہ نا او زید آگا دے جہنم و بیس المسیر او دیر برزی دے دکرزی دو داور الا متحرفا للقتال او متحیزا الى فیاتین متحرف شدے چلکا انگیوی دا پارا دا جنگا متحرف دا حرف نرے حرف وی طرف تا دا پخوا دا کفار و جنگونا پا سفنو سفنو بانی ہو دا سنو لکنن سوا میزائیلی دیو ایٹمی پروگرامو نری دا سنو پا سفنو با ولانو یو بل بے کتورو بانی واہا نو صف دا مومناو نبا یو کسو تیرا متحرف دا حرف نا دا سنو پا سفنو با ولانو مومنانو صفنا با یو قس لغن یو گام دو مخ کشد صفنا اوزان بین آغر ازا کرو تورا بے خط تیت نیولو مضبوطا دا کافر رو بوی انا که ورسی پیوی ایو مسلمان تیرا بارشوی خیالی نره او اس بے غیل دو کور کورا نور خود دیو خود بلکل دا سی بردیو چی پر یو سرگا بے اوتا کتا تی کل بدا نزدی کی گی نو چی اغا برا اتر آتا اغا بزان سماو دو خود بزان برابر کرو تو چکل او آغا دا پا طرف پا من در آگئی نبوی کلس کلس زدوی لوگون بیا خپل سفت شا نو چه بیا دے دی خپل سفت کی گی او کافرو تا شاکی نو پا داغ شاکی گناہ نشتا اے داغ گیر سر سفت دے نگیتو نو سلا او سفت مومنانو دو بیا دینا دی دے که زو لارم ام داغ سی مخمیلے یا داغ سی داغ سی مخمیلے او دو خواد کافرو سفو نری په کافر وی ویل کای یو مؤمن دا بارشه او خیال نه لري او زه خو په دې په رضان مخکې کاو چې په دې یو کافر زو وژنم زب ځان نه هغه ځا کړو او ټول به اکلا کني ولوا او چې کله واغه داسه دا روانو داسه په پيو سره قتل نو چې کله ور حالیزیشن او کلس کلس بیا به زب منډه کړه نو چې دا منډه کې دې خپل صف تزي او کافر او تشاکی نو په هغه شاکی الله وی ګنا نشتا ده خدای یو مقصد ته پر راه وته یو او متحیزا یا راتلن کې خپل دل تا په طرف د خپل دل متحیزا حادثه وی په طرف د خپل دل په منډه باندې صف نه وته د مؤمنانو د صفنا په منډه بلال په کافرو کې به یو کس دو بالو گزارو کو په منډه بیا روانو فلسفتا نو په دغه راتلو کې بیا ګنا نشتا چاغه ته شاکره په دې دو قسمو شاګانو کې کافرو ته ګنا نشتا ځکه جنگ ټول چل ولې چې په کومه طریقه چل ول کې د کافرو سره نو هغه ته جایز دی خو یو چل ول د دې لپاره کې جزان خلاصې نو دا ناروا دی جنگ منگ نکی خواستی گولی دا زنی سید دا کدا نو چون مخامک شو دا شی زو خود آگر ام دیر پا رہی ما اللہ با دی بی امداد کئی پوشی الا متحرف القتال او متعایزن دا گورا دو کفارو دا قیده دا لیلن دخپلو تابدارو دا پارا کافر چکم مشرو اغس قیدی ری کلی ری دا جنگ گونو دا پارا پای کی یو قیده دالی کلی دا چکلا تاسو پا کمزه که داخل شئی آجه بنا پریده آجه پری خودل زمن کتاب کی بیانیشتا کداغ زین فوجون کافر لبیم کی خو خپل اصل نه پریری اوسم وې من دې دې نه زدا قطعن دي یو خدای الله په فضل بږي قطعن دي کافر داد لیلن قانون دې پر پاتې شوی کاغه امریکا او کاغه روس او کاغه نور فوجونه دي دا د دې قانون دې د دې د جنگونو د پاره دا قاعده چې په کوم ځای کې تاسو ور داخل شوی نو هغه دې په خپل بیان نه ځکه دا زمونږ سپکواله دي دا ذلت ته او کلالم شي خپل فوجونه ظاهر کی به اون باسي خو آثار او نخي غیر د پاتې کوي دا چې تجدید پدې تو کړل دی دي دا د لیلن قانون دی د پاتې دا قانون د قران دا چا خپل کو تا کافر خپل ها مو خزه قبضه کو بیا تی رسو شو مسلمانان او هغه رسو کیږي نه دا وګوره سوره تکالی پاره راځي پاغذے کی بلکل داغے اگا ہر سے ختم شی خو بیا چھ بلا جے گروہ نو بیا اغذے کی اص برابر کری دادا کافر و کار دارے چتازو کمزے قبضہ کئی نو آغذے بیا گورے پر حودن لے دیمو ایزا خیر دے کہ نداخو لگزے غواری لگزے کدن او گوختو ناغبا دے رہی بس دین صرف معمولی زے پکار دے چھ زان اردن نکی اوزے تا بیا دے کلوزی دا وینا خیر دې زموږ سره لیکل کړی بیا د لس کال او پنځه کال او درې کال دا قانون کې وطن نشته و مې ولیم یو مې زندو برو اچا چ پاتې او سوک چې وی ګذولا د کافر او تا پزا وخت جنگي شاخ فلا الا متحرف القتال مگر چې چل کوون کې وی د فار د جنگ او متعایزن یارازن کی ویرا فیعتن یو ڈلیتا پس رب دق پل ڈلی راجی کافر ملکی او بیا پا منڈا پل ڈلیتا راجی نو پدے جنگ پدے شاکی گناہ نشتا فقط با بغضب من اللہ تاکیر گیر شدے پغسے بانے را گیر شد طرف دا اللہ نا ومعواہ جہنم زیداغد جہنم وبیس المسیر او دیر بز دیرے رکر دیر دودا جہنم ولم تقتلوهم پیغمبرا نبی وجدی تاسو دے کافر لرا پپدر کی ولیکن اللہ قتلہم لیکن اللہ وجدی دے لرا وجدی اللہ دے کہ پیغمبر صحابہ با کوت رکھو دا توفیق دے وجدو لالک چاور کرے اللہ وما رمیتا اذ رمیتا او نبی ویشتری تا اذ رمیتا کلچ ویشتری تا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ ویشتری دے دے سے مقصد دے اکثر مانی خلق دغه څه کوي مار میتا ایذر میتا ولکن الله یو معنا کوله ندی ویشتری کله چې ویشتری دا لیکن الله ویشتری کړی دی دې سمسته ندی ویشتری کله چې ویشتری دا لیکن الله ویشتری ته شو ګړی دی الله خوشیږي نه گزاري ها نبی عليه السلام یو موټه رسو کو دا سره واسه په بدل کې او شاهد نجو الله ته پوستل ګولان ده کې دا راشګي الله د ار کافر سترګو ته ورسوره او صحابو بیا یو یو واجو نو دا رسول د شګو دا کار بچاو دا الله او دا گزارل د شګو دا کار بچاو د پیغمبر مقصد ده ابتدا او انتها د فعل ته اشاره کوي مانه ده ومار میتا نفی کئی د انتفا د انتہا د فیل د پیغمبرنا او اس بات کئی د ابتدا د فیل ومار میتا ندی وشتلیتا ومار میتا ندی رسولیتا شگی استرگو د کافروتا رمیتا نا مراد انتہا د فیل ومار میتا او ندی رسولی تا شکی سترگو دا کافرو تا پیغمبرا از رمی تا کلچ تا دلاسو نشسگی گزار کرے ستا کار سگی گزارلو او دا شکو رسول دا کار دا اللہو پونشو وما رمی تا ندی رسولی تا شکی سترگو دا کافرو تا از رمی تا کلچ تا گزار کرے دلخل اللہ سنونا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رسول دی شکی سرگو دے کافر ہوتا رما رسول دی انتہا دے فیل دے حضرت نہ کہی چھ رسول دے شکو دا پیغمبر استا طاقت نو ابتدا طاقت ستاو چھ تا گزار کرے رسول دے شکو بیازما کارو ولیبلی المومین دے منو بلا ستا کار رے جنگ کول ستا کار دے دفاع کول نور فتحا او غلبہ دا چا کار دے بیا نا دا اللہ کار دے سو ہو با کئے کنا دانکی یرا دیر دی من کم یو نا مالا اسم نیدی پا بدر کی صاحب سورو پا دیرا او پا لگر ندا دادا اللہ پا امداد و پا اخلاص دا ولی بلیل صاحبو کنیات اخلاص وائی کی بزدری نوا ولی بلیل مومنین منو بلا رازنا او دیر پارا چه امتحان واقلی اللہ پا مومنان امتحان کو مومنانو طرف اقفلنا امتحان کے استعاب اللہ خدا سنتبا کولی جو بغیر دا پیغمبر دا شکونا چه شکی اللہ را نزولوی دا سلی پا ذریعہ بانی او هر کافر تا شکی رسولوی دا سلی جو تبا کولی دا سن کولی جو فالا امتحان واغس دے دا چستا پلا سنو بے زا ها شکی رسوما ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ دے او ریدن کے او پویا ذالکوم وان اللہ ذالکوم دارنگی شیطان مضبوط دارنگی تاسو کلکی اے مومنانو لکا سنگا چپا بدل کے کلکوئی صحابو ہر میدان کے دا سکلک شی لکا چپا بدل کے کلکوئی او مومنانو دا سکلکی لکا سنگی تاسو مشران صحابا کلکو پا میدان دا بدل کے سنگا کلکو او مجاہدین افغانستان کلک شی وذالکوم ذالکوم دارنگی کلک شئی کلک شئی کلک شئی کلک شئی کلک شئی کلک شئی نمالی سم دیدی ہاں دا دیو کولیو لیگی سم لکتا سپوچ چلیو باسی بیا اور ادری میدی ذالکوم دارنگی شئی تاسو کلک وان اللہ مونو کیدر کافرین گورا حدود دو نیم سو ملا دمکین راغلیو مدینی تا سکارو چپس راتلل آتے مدینہ کیم نپری خودل بیمانا ننمو گورا دا پزرگونو کلومیترا پلکونو دارا غری دی او مسلمان آن دے ہاں از ارزے پزے لاری نگولی دی نو سکارو ساجتا مسلمان پس را دے کار دے سو مسلمان مسلمانان بخپل میں اس کی پوئی گیا سچے کئی چنگ کئی ملکے دے دار سا نفتا سکارو چطرات دے ذالکوم وان اللہ مومنون کے دل کافرین نن پاکستان کا سورہ خطرہ شدہ دے کافران وان اللہ مومنون کے دل کافرین او بے شک اللہ ہاں مومنون اس پکا ان کے رئے چرد کافر لرا سنگ اسپکلل اللہ رضا دے امریکنیان اس پک کی ان تستفتیو فقد جاؤکم الفاتو خوچک لگے گورے ان تستفتیو خطاب دے کافر تا زجرن تو بی خلق اپاز اسپکواری کتاسو فتح والے کافرو انتستفتیو کتربد فتح کوئی چگلبا فقد جاکم الفتو تاکی راغل تاوستا فتحا فتح ہو را را او کافرو تاسو خوچے ابو جال کلتو بدر میں مقام تا نورن بے لال او دشپین غلاب بیت اللہ را خانہ کابی ہونی ہو زکر تصرفی ہونو سیچ کول نکولی شو تخانہ کعبی غلافی نیولے دے او ای اللہ چسوک جدائی راولی آنو اللہ تی سبا عشر میں نا سوال کئی ابو جہل او اللہ چسوک پنا حقی او جنگو نا کئی نو اللہ تی عشر میں آگو ای سوال نکلے نو سوال نکبول شنو تا پنا حقی تو جدائی دا والے تو فتح را را کرا زکا تازو خوئے فتح آگا چالا ورکی چالا سیوی نو تس سی نی تا خوئے فتح آگا چالا ورکی چالا جدائی دا والے نو جدائی ترا والے نو آگا چالا ورکی چالا جدائی دا مومنان و منسک را والے نو تا مومنان و منسک جدائی دا والے نو انتا سبتو فقط جاو کمون فتو کہ تاسو غواړی فتح اے کافرو تاکی راغلی تاسو فتح وائم تنتو کمن شوی تاسو بیا مرا کے گئی رو دا غواړی دی تاسو پارا وائم تاو دو او که بیا را کردئی جنگونو تا ننعود بیا را کردم غلبید مومنانو تا یواج بدر ندی اللہ وی او کافرو سمشی چکم دا نپاتی دی او بیا من سبرے گئی نو دا صدا بدرکم لکا سنگ میچے پا بدرکی درکلا اولوی لوی خوتلال ولن تغنيانكم فياتكم شيئا او چري لری بدن کی استاذنا دل استاذ سوشه ولو اگر کڑی روی گورا دا سے اللہ مردار کر عبی بن خلف دین ناکارو دین ناکار یہاں سے ساتھ لیو دیر قیمتی پا بیڑے گا قیمتی چڑھو خونا دا چاہے داولی ویدہ اس ساتم او پدی با محمد رسول اللہ کو ترکوم دیر پار ساتم پدی باگا زبا جنم پیدا میلو ابا زبا جنم چا اغتا دا سوال جوابونو ساو حضرت دا چوبا ابن خلق خدا وی نبی علیہ السلام مخندل وی انشاءاللہ لزیر اغا مانشی او زبا اغا وجینم اغا بزا وجینم چکنو دو خود پا میدان را گئے دیر تیزه سلام اصیر دیر برابر کری ونند پیغمبر دا وجل مقارا ہاں زکا کنزوری دی ہاں کچھے نبی علیہ الصلات والسلام اثر الذکر حضرت سلام معمولی اگر تا گزار دلخت دا حضرت پر سید معمولی معمولی بس آگے نا اگر چگی کرے چگی کرے اصلا را پرے ہوتے ہو بسر کندوشو چاہو تا یز آلے من خلق فگولو لگی تا معمولی ہو لگے دے کشمکہ ہوئی تا صفت لشتا دا خود پیغمبر ها معمولی گزار دے کچه تا ما تصد معمولی گتا نیزی کلی وی حضرت نو ام زکاگر ویلی دیتا با دے وجل معلومی گدا چه دا زما دا وجلو اخیر حالت تے او چه غیوالی ها آغی زخم دا غینا قول گیر آغتا او اللہ دا غینا مردار کا معمولی ها او دا از ساتلی او سمائی منگ با دا سیزون ساتلی او بدے با که خیر منگ مسلمانا دا با انشاءاللہ مسلمان نا ملاوی گی که خیری ان تنتو پدروالی بادن نکی گی ها پدروالی که وینو آغی سورو دیر دا غیلی ولن دونیا سورو دیر دا غیلی او سم فوجونا ولن دونیا نکون فیاتو کم شیعا چلی رسول روی فوجونو کیو لا تس نرسو تباو برباد شای اللہ دیم دا غسی کی ولن دونی آنکم فیاتکم شیعا چلی لری بنی کی استاسونا دلستاو سشے و مسلمان بوزدی دا دے کرن جن چر تکی جہاد کر رکے او ککی ہے نو پخپل منس کی زر و اناد کی پسو پمال غنیمتونو کی سوک پسکے دانو ایما دینا تیر شا ارس استاری خزمان کار بے کافر لری کول دا ملک نو حکل اگر قریبی ان اللہ بیشک اللہ صد مومنان ندے دوی ما کہلا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اتو اللہ تابداریو قید اللہ و رسولو پیغمبر دا اللہ او ماوری تاسو داغت تابدارینا او تاسو تسمون خمانی خاوری دا خبری بیا ماوری مکی گئی پشان دا کسانو قالو چاری وائی سمین واوری دا منگا اسوی واوری دا وهم لا اسمون دینگ منی قرآن حقیقت کی اسوی واوری دا وہ حقیقت کی منی زکن چا عمل پہ رکھے جا کو لکے کرا کلا دن بیر آتر تکے کلا جنو مالی غنیمت کی بیاد آمی سا جگر کئی ان شر دواب اند اللہ سم البکم اللزین لا یاکلون بے شکر دیر بتر زناورونا پلیز دالا اصر مکان دی البکم گنگیان آکسا لا یاکلون چپائے کیا کنیش دا کافر پشاند زناور دی سنگ چه زناور فیدا ناری نو دارنگی دا با ایمانم دا غصر دینو کن لون لون دینو ولوالی ملاو بیم خیرن لازماؤم ولو اسماؤم لتولو مورزون بعضی ہمو پسیدون دا حضرت اکرام کرے دے زمان دا شیخ پتری قبانی چدا زیوی اٹھیک اسان دے ولوالی ملاو بیم خیرن اول اسماؤم نمراد منلی اولو اسماؤم او دو دویم سمع نمرادا اوری دلی ولو علم اللہ فیم خیرانا کپوئے اللہ پدئی کی خیرن ایمان خیر اطلاق پا ایمان کی دا خیر اطلاق پا قرآن کی ماذا انزل ربکم قالو خیرا کپوئے اللہ پدئی کی دا قرآن سعود المسیر مانا کہ ولو علم اللہ فیم خیرانا کپوئے اللہ پدئی کی دا قرآن کپوئے اللہ پدی کی دیمان که الله تپتوی چه پدی کی ایمان شتا لأسماهم نمان لے بیو پدی بان قرآن خو اللہ تپتوی چه پدی کی سنشتا شوق نشتا دی ایمان پدی کی شوق نشتا دی قرآن ذکر پی قرآن اونمانا ذکر پی قرآن اونمانا حوالو علم اللہ فیم خیرہ کپوئے اللہ پدے کے خیر اندیمان ولو علم اللہ فیم خیرہ کپوئے پدے کے خیر اندیمان ولو علم اللہ ہو کپوئے اللہ کپتوئے اللہ تا پدے کے کمالن کروئے اللہ پدے کے دیمان لاسماؤں نمانلوے پدے بان قرآن خو قرآن پی ذکر و نمانا چا اللہ تا فتح و چا پدک ایمانا نشتا اللہ تا فتح و چا پدک دا قرآن شوق نشتا ذکر پی اللہ قرآن و نمانا ولو اسمهم او که او رولے وی دیتا قرآن که قرآن او تا او رولے وی لتولو نو دیولی و هم مورزون او دیمیشا ایراز کی بیا اولی هم مقصد دارے دا دی لکا اللہ یو انسان پیدا کر نو چه انسان پیدا کر نو آغا تا پتا ہوا جزا بدا انسان پیدا کوم دل بزے اختیار ورکوم او پر پل اختیار بزے دادا کارو نکے نو دانو چه اللہ تا پتا نوا اللہ تا پتا دا جزا پیدا شنا مخ کی اللہ تا پتا ہوا چه دیبا پیدا کوم او دو پیدا کی دو نروس بزے دادا کارو نکے ہاں لکه یو انجنیر دے اغا تراوالے یو دا گرا سہرا را اگر دیدے کہ دا عبادے کو دیدے کہ مادا نقشرا کا ناوز دیدے کہ بس صاحب باورچی خانائی دیدے کہ بس لیٹرینی دیدے کہ مہمان خانائی دیدے کہ بس تا کمرائی دیدے کہ بس دائی دائی یاد دیدے کہ دا غیشی دا ہو دا گرا نمی مان خانه ایش کانا لیتری را خود تش شال دا گیری دا گی خودی خوفا آئنده کی بدا پروگرام جوری گی دا سه دارنگی اللہ انسان نو پیدا کرے اغتا پتوا پیدا نو جدو بده پیدا کم او دادا کون پا خلقو خبان دے کئی دکی بشوقی نزبو تا قرآن آورم دکی بشوق نیزو تا قرآن ناورم دکی با ایمان وی نزبو پیدا شی آورم اغتا پتوا خواب ولو علم الله فيهم خيرا كفوه الله فديك دي ايمان كفوه الله فديك دي اخلاص كفوه الله فديك دي شوق القرآن لأسمعهم نمانل بيو فديبان القرآن يعني دا منل دا قرآن دا سبب دا سجر دي دا جنت گر دي دا دا جنتيان و عملو فبشر عباد الذين يستمعون القولا فيتبعون احسنوا زیر ورکا زما بندگان ہوتا بندگان زما کم نیچ دارا دا جنت قابل لی الذین يستمعون القولا چه اوری قرآن لرا منی قرآن قرآن اوری نو دا قرآن تابداری هم کئے نو ما پہ ذکر قرآن اغیتا وارا او قرآن ناو ریدل قرآن بانی زان نپوی اکول دا سبب دا سگردی دا جہنم گردی دا عمل دا جہنم یانو دے لکه صورتی آرام کی مخی تیر شو یو سل یو کم اتیا کی ولقم زرانا لجہنم کسیر من الجن ورنس قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آئین لا يبصرون بها اولائکا کرنامو نو زناور دی زناور خو جنت تا نزی نو دیبا جنت تا نزی زکا آغا فاہمی بیزے استعمال کبی خواندہ دارنگی صورت ملک چرازی نا ہم نسم آیات کے قالو لو کننا نسمعو آو ناکل وائی بدے ہائی کمنگ دورے درے داللہ کتاب ہائی ہائی ہائی نو ہائی لو کننا نسمعو او ناخلو یا منزان پوئے کرےو نما کننا فی اصحاب سعیر نسما پماند منلو سرا که الله ته پته وي چې پدې کې ایمان شتا پدې کې شو شتا نو الله به منلې او فالا ته وخت نه پته والا دې پیدا نو تر بځې اختیار ورکوم د قرآن سره مینه نه ای زه ایمان سره مینه نه ای ځکه او ته ایمان نصیب نکو ځکه او ته قرآن نصیب نکو یو سره د قرآن د پاره مهنت کوي مالم لګي و هم لګي جانم لګي الله په پوهه دې چې منی زما دا کتاب دا بندا اغلا توفیق ورکی و تا ویوری او اغا پی اومنی بیا چه دا واورا او دا اومنا او بارو که چه منو نو مادا نی اللہ تا پتاوا نو اول اوری نو و تا وی نو چه وی نوری نو با تا کم دین اغا اومنی بیا اول مقصد دا قرآن سشده اوری دلی لو کننا نسمعو کمن گوری دلی دا اللہ کتاب یا من بزان پوئے کرو مقصد داره او کتو ویوری هم ولو اسمان کواو دیتا کدیت اورولی وی نو دیب ایراج بیام کئی کتو ویوری نو هم ایراج کئی بیا ولو علم اللہ فیم خیران کپوئی اللہ پدیک دیمان نشود قرآن تاسمان نو خاما خاما نلیو پدیبان قرآن خو پدیک شوق نو نزکی فی قرآن ونمانا ولو اسمعهم او که اورولی وی دیتا قرآن که قرآن او تا اورولی وی نو لتولو نو خامقا اولی دی و هم موریزون او دی امیشه ایراد کئی او که تویوی نو ام اولی بیمانا وی اولی خوا قرآن واولی بیامقا اولی او ایراد کئی دا غینا چه گورا قرآن کی ما تالاوی چه قرآن تا غد کئی دا ازا قرآن القرآن فستمیو قرآن تا غد کئی دی تو قرآن تابع شي چې قرآن بیانېږي خدای په واو راو ته ویلې نو چې قرآن بیانېږي نو مون قرآن ته غوږ نږدو الله وایي چې قرآن بیانېږي نو فهم او سترګي غوګونه ټول په قرآن باندې مرکوز کا نو چې قرآن بیانېږي نو کله یو خوا ګورو کله بل خوا ګورو کله د موبایل سره لګیای باز پکې ها په درس دوران کې پکې کله کله پکې خدکا په سجونم کې ها کله او پکې رنگونم کې مسکان به مولا وکړي دا نه و چې ګورا زما مخ کې څه شي پروت دی ولو الله وی کنه ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو اسمعهم کچرته واوري الله په دې اورونه وی دته قران بیا هم دې سکاو لتولوا ديولیدل واوره وته دې وایوري او دې وای راس کې دیخوا یوری دیخوا اولی دا کار دیر دینو ولو اسمام نزک اللہ پا فاهم پورنکل فاهم آسو پوئیگی منگ مخی ویرو انفی زادکا حل ذکرا لمن کان لہو قلب او القسما وهو شهید متوجی ناستے زلی دیخوا مرکوز دے دانے دی ناس دل دارے اولی پا یو زی بل دیکی چرنګي ورکو مې سه وګنواله ذهن کې ګرځي کرا نه نه موږ به ټول توجه دغه متوجه کو همہ کې تا کې موږ سره کساب دي کې هر قسم خره راځي دا یو په کده شي کنه چې ما ته پته ولا کنه ما ته مبالغه راوړل کړو ولا واسماهم لتولوا دایو دلوي فتنه لنم لتولوا وهو مورزون او دې مې شي راز کې دریمه قاعده يا ايو الذين امنوا استجيبوا لله ولرسول زادكم کته امیر تابیداری او کئی اے مومنانو امانی حکمون دا اللہ و پیغمبر خبول کے دا اللہ و پیغمبر حکمونا ازاد آوکم کلچرا بری دا پیغمبر تاسو تا لما پترب دائے چو حکم کئی تاسو تا یحییکم چو پائی کی جن دن دیستاسو جن ستاسو پسکر حیات خوشحالی اغفت جہاد کی جہاد نا دے راغوالی نو جہادو کا پدے کستا خوشحالی زندگی را دانت کافر زور اور شرے استان عمل کا غصے او تغنے ناز دے ما سے کہا دے جہاد لکم زان وجینم و کافر اغزان وجینی استان ملک استان اخلی او تزان دے اللہ دے دین دے پر نش قربان ہو دے تے تیرے خپل ملک والے دے اللہ دے اعلان کلمۃ اللہ دے پر ملکم تے والے او ہا دے دین بے عزتی شوی دا او دین بے عزتی ختم کے یا لو یحیی کوم چې پای کې ژوند د ساسره چرته شرک لري پاله مو پوجي به شکالا یحول راضی پد کیږي مالا راضی واقع کیږي بین المرء و فمین دا سری و قلبی او دا سرد آگے سمانا کتا خلافو کو جہاد دے انکو کتا خلافو کو رد شرد دے انکو نستا پڑے کبا پردر آوری او ایمان بدن صرف شی ستان بچا چاپیر گناہو دا شی نبیا ایمان ختمی گی ستان پر بیا کلا ایمان دی بیا پردر آگے شو بیا دی ایمان او دا صرف کے دو دی ایمان وان ویلے تو شرون او یقینا شاردا دے ها جلا رب تاسو پورته کولې شی ولې یی ځان برګه د فتنې نه دا عذاب نه شوبل رسی آکسا دا ظلمې کوي تاسو نه आवाज چا عذاب راځي आवाज به کافرو ته بیا رسیږي نه مجرمان ہوتا غیر مجرم ته هم بیا عذاب رسیږي والو مو پوشه نو راتو کا ولې کا عذاب راځي ته هم کې بیا چپای پالمو پوشی بشک اللہ دے سرگزا والا اگورا اغزلزلی چرا غلوی پاغا ملکونو پاغا دا پترول ٹھول بیا چا پشوی دے ورسلا دا بیانے کی جد آخر اوکلا بد دے لا تسی بند لزین ظلمو منکم خاصا یو سرے یو گناہ کئی نو پاغا گناہ استمرار خلق و شار دل او رب نکول اغیبانی مذاب رازی نکا حدیث کی رازی بی بی آئی ان المیت لا يعذب ببكاء علی ملتا عذاب ملاوی پجلات جندو باندي جندی خلق هغه پس جلا کوي او سزا ملتا ملاوی نو هغه څو گناہ کړی را گناہ خدا جندی کوي جندی کوي خدای کاکا خدا نو ویل جما پس بجلا نه کوي جو خدا ویلو ما پس به ګوره کټه کټه جلا غانه کوي خلک ما پس بیا خلک وي چوګوره دا څنګه ودا دي دي جال نه نه ودا شنو کو کاغه چ سوک مړله اواله د دې جلا رد کړي او چملو پس جلا کول ناروا دي نو دا خلک ته پس دې بیا جلا غانه کوي د سزا نه میداوي او چې کم رب نو کړي او یا په جلا د خلکو خوشاله وو نو دل سزا ملاوی گی مقصد دارے ستا پکور کی کما گناہ دا او تا پا گناہ خوشا لئی رب اینکے نو کتم ملو شدہ گی سزا تا دا ملاوی گی رب او کدا گی گناہ ستا پا مقتدیانو کی سک اسم ستا محلہ کی کلی کی سک اسم گناہ کی گی او تا دا گی رب اینکو یا ساتا کتن لارم دو دنیا نشوی نو چاگی سورا غب بدفریانی نگندام ان لکی نو ستاو سر مستقل برخ را تا پس بداغی پورا عمل دکی گی را جا مو آجا تو خود نیکو کار تو خود نیکوی خطا دا گا ناکار کارو نو رب نو کرے سلو اغتیانی کلیز دی جمی دی تا رب نو کرے ستا محلک ستا من نفس خلق کئی ستا من نامکی لکلی شو ونے واو را خوا نادلی پر جا تو پاک سرم دیس کوما وعلمو پوشی بشک اللہ دے سخت عذاب والا وذکرو یاد کئیم الفال و ساکتو سویا حدیث کی راضی یاد کئی کلچو ویدازو قلیل لگا کمزوری شوی دنیا کی ہاں تاسو کمزوری ویزکا چه تاسو تلوی ده مکی مکرمین مدینی تا نو ده مدینی نا چه تاسو مدینی تلاری خو کمزوری وی لگوی مهاجر وی تغافونا تاسو یریدنی ایتا خطفکم الناس چواب علی تاسو لرا خلق دلبگی تاسو لرا خلق کفار خلق کفار تاسو خوی چه منگ با خلق دل کی زکا منگ لگیو فاواکم زید رکت تاسو لرا مدینه منور کی فایدکم بنسی او مضبوطی کوی تاسو بخفل امداد بانیم او رجکی درکت تاسو لرا پاکونا ماری غنیمتون ایدن کلا قیمتی رزکونا خامقا چه شکریہ دا کی تاسو خطف پمانه دا را غندولو سره خطف دیتا ہوئی چه چرت دانی واجه یو یو دانه دا سی رخ لی لکه صورت قصص او پنزو سمایات کی رازی قالو ان تبعلو دا نتخطف من ارزنا ویل دی کمنگا تابدارو کو استا سرا پیغمبر استا دو سنتو نتخطف من ارضنا نو یو یو بکلیش منگ دا زمنکینا منگ با خلق یو یو کی منگ دا کار کوری ها تو غاتم یوی منگا اوسم وی گورا رای خیال آسم دا سرے اوسم منگ بانی غم خادی کرو رای منگ با خلق بیا زان دا زان لکی بیا با دا غم خادی نکی دیر دا غم خادی دا وجه نمسل پریدی سنب دا پیغمبر پریدی عجیب خلق دے خا ایتا خطفکم الناس شوام علی تاسون را خلق دلبگی تاسون را خلق فاکوم لویر یره وای کدا توحید مسله کوم او دا ځان مسلې بیا به یواز شمه په کار بدله چې بیا په یواز چته چلیږي دا هم مدرسې دي داری دي پروګرامونه دي ها نو خیر دې مدرسې چلاوا پروګرامونه چلاوا خود توحید مسله هغه مکوا دغه بیا نقصان جوړیږي کنه اگر دا مدرسه او دا پروګرامونو خطا ده د مسلې د توحید په اړه کړی نو چې هغه مسله د توحید په کې نه دین په کې نه نو په داسې مدرسو سو هغه د غوی هغه مسله اشره اشره غوته او چاره بارا د غوی د وخو د پارا ها اشره غوته او نه پلان دی ته وي بچیا مون خوزو کسان ډیر دي خو غره سپند بس د روټه وکا یا شب لا وي ډیر خبر پیغمبر شه ها پیغمبر دې پته مو اراغه پدامه چې غوي ولالو هغه مور ته ویلا کې چاله دا وای لال کمزه کډر کسان ناغري دي اشر لا غوي له پاره واخري دي وای جلال کا وای په خپلاره راغه غم ته خدا پاک سبه پخړی کنه وای بچی څه چل نه کرے وای عربي غم جو خبندو بس میں کرے ها دزوی پیسا او تیار باندې راغلو ناغوی سری بچی سری روڑیو کنا وی غویه می علاق را کور کیو وی پاگل بچیا پاگل دا اشر خمم دی غویه دی پارا گوخته ہو چه دی غویه دی پارا منگا واخر آره بل نو چه تارا غویه لال کا نو پا وخو پا اشر منگا سکو بیا پاگل دا مدرسی او دا درسون خوز منگ دا توحید مسئلی دی پارا ہو نو چه دا توحید او دا نظرون یاد مسئلت تعلق رکنو یاد فضی درسون و فضی مدرسو سا دا حطول دی دی پارا آبادو مدرسه شتا درسون شتا شرکیات و بیدات حضرت بابا شتا بیا سفیده شو یار کم چه کم چه کم جه کی درس کی گی چاگی که دا دی کم چه کم لگا ہاں لگا هم صدقو بکی بیانی گی چه خلط آغین ملشی وَعِيَّدَكُمْ بِنَسْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا المؤمنان او اي کسی کار کو بیا خلق را نہ کنه یو یو بشوي غم خادب وي من خراب شي بیا اے مؤمنان لا تخونوا الله والرسول تاسو ته مزمل نه ویل مزمل کی طریقه ته خود له واکنه خو مزمل هم نه ویل لا اله الا هو رب المشرق والمغرب ارض مخف له تفسیر سره بیان کړي نو چې بیان دی وکړو نو یواز بشي چې یواز شي الله وی نه یواز کیږي رب المشرق والمغرب رب المشرق ما رب المغرب ما د مشرق او د مغرب پرورش کوم نو یو پاکستان کوم هم سره باندې پرې وی لا اله الا هو پرورش پر کوم هو ګوره م سره باندې پرې وی تو فتخذو وکیل آتا بیادی دخل طریقہ دکر کئی یا ایو اللذین آمنوی مومنانو حاصلو رم قیدار امانتونو کی خیانت مکوئی یا ایو اللذین آمنوی مومنانو خیانتونو مکوئی دا اللہ سرا دادا اللہ سرا خیانت نو چتا ہم مسئلو توی تا سرا امانتو تا غفت رکلا کلوی دا شہادتو دا با پتین کلوی دا با ایک با خیانت نکے خیانت کرے دے بیوقوف جوڑ شوے دے الا من صفحا نفسہو ظالم جوڑ شوے من عظم ممن کتم شہادتا آئندہو دا دے خیانت کرے دے ادا طول صفتون پر کی اللہ اکبر غٹ پر خستہ سر لے دے دا سے عالم دے عمر خائن دے ظالم دے بیوقوف دے ہاں اتوے زا قاتل دے ملعون دے یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول خیانت د الله سره سو خیانت په دې مسله کې نو چې تاسو مسله معلومه شو بیا هم تاسو پټه تلالچی تلالچی د وژنه بازی دا د چان مولا والرسول او خیانت کوم کوي د پیغمبر د الله سره سنت د پیغمبر م پټوا خیانت م کوي د الله سره پداګه کا کاره کا وتخونوا اماناتکم او خیانتونه م کوي په امانتونو د خلکو کې دا د خلکو تاسو را امانتو ستانه د سبا دا خلک ته پوس کې قیامت کې مولي صاحب تاسو هم دې تعاون کړو تاسو په کدا مسله مونږ ته نو وکړي یوه کله نو بیا خو لګځم مجبورو مزه کې بیا خو تاسو تعاون شریف بنکاو کړو دا ننا صفا مسلط تویو تا بیان کا چه دا نظر دے دا شرک دے دا بدت دے دا رسم دے دا رواج دے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ او خیانتو نمکوئی پا خلو امانتو نوکے امانت کی خیانت دا خشین دے گورا کاغا مالون دی تا سر یو ماجم چاوالک یو کس رتا آوالک نو دا غخ خیال کوا وعدا زمان سر دا غد طرف نصر امانت تے چی بیزیو نگردی بی حای کار دا نو نکی توز چی دا غدت کار دا سو نشی ایسے نا چی امانت کی خیانت را نشی وتخونوا اماناتكم دې ته ډېر خیال کوي ګوره یوازې دا امانت نه ده چې پیسې راکړي پیسې ورکړي پیسې لاړې اما حکم عام دې پیسو پورې مخاص کوا د توحید مسله تاسو ته امانتو د خلقو حقوق تاسو ته امانتو د سنتو مسله تاسو ته امانتو دا تاسو ما سره امانت دې تاسو دا کسانه چې سورې دا امانت دې کما صحیح مسئلہ تاسو ته بیان نکړه نو ما دې کې خیالات او تاسره ها نو ولې خیالات در جوړېګم وتخونو اماناتکم چې یو مسئلہ دا هغه ته پټو مچ کېږي ځانې طالب بخپشي فلانه د فلاني زینب بخپشي فلانه تعاون کړي بیا به شو بیا نو تعاون نکوم یار که کای کی دی خو دې په روپو وځي زی سفر واساتو که کای خود ځان د مسئلے نه پاره کې دی پاره کای چې د دې نه دل خور شي قران خدای زکی هم جزا غره غره کیګم غره غره کیګم ګور مسجد دمارم چیرې کته ته اوس رښت کوما نه به خپشي بیا به لال شي لال شي کنه یار زمون مقصد د یو الله د رضا لپاره وو محکمو شاولی الله رحمت الله علیه یو ځل دنیا مخلوق ناست او هغه ته بیان کاو یو زمیدار راغې بیان ختم شو تیر سنگیرو شاول اللہ رحمت اللہ علیہ تو وی ولی وی جیران ما ستا بیان نا ہو بیان اخلاص شو نو خپا شو ما وی کینا منو مخپا کینا چو سن بیان اکرے پخوا آغا مخ کی تقریر آغا سی تقریری بیاو نو دا آغا مخ کنی مجمع نا پا کسا کسان ناس تو سیبا چو بیان اخلاص کر شاہ سیب تو وی جی مخیم دی آغا بیان کرو تقدیر مخلوقو اول دی ما آغا بیانو که یو کستا دلخو لوگو دی اختصار کرو دلخو یو کستو آغا دیرو او توی ما خلقو تا نده کلی مخیمیم دی یو اللہ دا پارا کرو او سیم دی یو اللہ دا پارا ہو که دیشی آغا طولا مجمعو نمانی او دا یو کسی اومنی زمان خبر ایو مسلا منگیم دی یو اللہ دا پارا کرو کدا یو نه ونی زنانه به کورتیو منی زنانه و نه منی تاسو به و منی بوسو به و منی ورستانی خلق به و منی دا کې سټه به خلق غوري او هغه به بیا دې نه فائدې حاصل نه مقصد دا الله رضا حاصله کا حدا مکه وجه دې به خپشه او دې به خوشاله شي سبا خبره کوا سبا من دا الله دربار کې پیش کیو ولې ما خیانتو کو دا خلق سره حواچې یو مسله سیدا زپاغه مسله پوهه ما او زاغه مسله پتکم چ بیا به دا خپشی خځه به خپشی طالبان به خپشی مولایان به خپشی تو دې خو به خپکی ها خو چې مسله صحیح ده او څو خپکی خپل شي کنه ها د شی خبره او د امام نه قیمه خبره خو شی له موږ مخه درې کنه ولیتک تاسو یې کړه کنه تاسو یاد وای نه کنه ولیتک تعلو والحیات مریرتون امر رو چلا جی کنا ادها و امر رو رکھتا ہوئے کنا ولیتکا تحلو حلوہ شریفی نبی ولیتکا تحلو یا اللہ تلاتا خوگوے ولیتکا تحلو والحیاتو مریدتون او خلق را تطریقوے ولیتکا ترزا والانام غزابو یا اللہ چترانا رضاوے خلق لانا خفوے ولیتک ترزا والانام غزابو فریت اللذی بینی و بینک آمر و بینی و بین العالمین خرابو من خواہ رکھوارو اللہ دے اگر رضا کی ہم مخلوق کا رضا کی رضا دیشی اللہ دے رضا کی من کے نخبتو من سوک چرے نخبتو خفرے مسئلے بخا مخا خفا کی زکا انبیاء خلق خفا کاؤ انبیاء خوراغلی و دیده پارا وا خبر وا نو هغه په خپل ځان خپه کاو د پیغمبر نشه دا مسره مګوا تک دې باندې دادا جی اوسم ټول مرا والا جوړ را والا ها جوړ نه من نه وله یار ها جوړ اول چرازی نو مخ کې بس غواړي ټول راځي ته مسیره ته کاره بوزي دواسه بوزي کنا هغه مخ کې څه شوی ها ټول پکې پیدا شوی ناغا جول پا کیا لے بیارا والی دیر مدیم غریب پوانا رہے انبیاء علیہ السلام مقامق دخل قومون والای جو سنگ خیصہ بیاننا کتا سوانا ہو رہے دا ابراہیم علیہ السلام پانام کے سنگ چگی ہوا لے مروس نورو کی بیام راجی وانتم تعلمون او تاسو خپوئی گئی کمن خیانتو کو خپوئی گئی جدا خیانت دے وعلمو انما معارکم اولادکم فتنہ خوش بشکا منا تاسو گورا دا فوراً اموال اولاد ذکر کا لکه خیانت پر صدا ول غولو پوشی انما اموالکم و اولادکم فتنه مشک من دماغ استاسو امینا دا اولاد استاسو سبب دا عذاب سبب دا فتنه دا امتحان دے اصلا دا مال دا وجه خیانتو نکے گورے گورے من دماغ خو فتنه دا وان اللہ اند وجن عظیم او اللہ دا سر آجر دے دلوی یا ایوہ اللذین آمن اے مومنان ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بينما قيداد الله نری یری گئی اے مومنان کہ یری قید الله نا کہ یری قید الله نا وبغد ی تاسلا فرقانن بر او غلبا غلبا بدل کینو الله زمن غلبا راکی و یکفر عنکم سیئاتکم اولری بکی تاسلا دنیا مصیبتون تاسو اولری بک او باخنه بو کی تاسا الله دے خاوند فضل وی ورا یکفر عنکم سیئاتکم ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا نور د زړه چې راځي رڼا د زړه هغه په تقوا راځي ښا په تقوا او تقوا دا نه ده چې زه بس موږ کوم او لوی صوفی مو شیخ یم په دې کار نه کې کته تهجد کې کته نوافل کې خود ګنا نه ځان نه بچ کې نو دا تقوا نه ده لویا تقوا هغه دا چې د هر ګنا نه ځان بچ کې رورا بس کنفلی عبادت کې او کنه کې خو چې د هر ګنا نه ځان بچ کې او چې د ګنا نه ځان نه بچ کې نو ته 24 غنټه په نفل او سفیدا را یار ویم کرو بکل الذین کفروا اوس مثال دې امداد ته څنګه باندې غلبکم څنګه باندې غالبون څنګه باندې امداد کوم هلکه څنګه چې ما د خپل محبوب پیغمبر امداد کړو کراچ تدبیر کاو پیغمبر استا آکسانو چې کفر یې کړو تدبیر یې کړو استا ها او چې تدبیر د پیغمبر کانو پیغمبر به څه خراب سره ونه ها یا به ډیر سخت مزاج ونه یا به د خپل قوم سره ډیر سختی کړول نو به تاسو ډیر سخت یې کنه ودا پیغمبر سخت چې تدبیرات یې کړې ته وو دوه واقعاو ګوري ساشه دوه سوې ان شاء الله دا سخت وایم کرو بکل ذم مساله چې کیف خپل خلکو یې داسخه دي ته سخ نه خلک بدل متنفره کیږي کله چې تدبیر کا او کسانو چې کفر یې کړي او پیغمبرانو صاحب هم تدبیر کړي دیر پارا چې اوتړی تعالی را څوک چې دا ورو قید نه کړي او یبتلو کی اول نی تعالی را او یخرجو کا یو بس تعالی را دا بری کار به سره کوي خو دې درې کارونو کې یک طلوعی منس کی روڑے تاولی تو دے اتفاق را رہے اولی ویلی یس بیسو یارا او بیتر تو کمرہ کی بے بنکو او بستن پور بے اتر خلاص بشتی بے بیان نکے درس با نکے او جب قید بے گمنا خلاص بشتی ارد بچے گئے ہوئے او یک طلوع تو بیاوئے او یغرجو او بے باسو مړ او به شروع لري وکو پاته به جماعت تیار کیا ته وخلک تیار کی وای نه یارا او یو ټول وکو چې په کار تخلاص نبی علیه الصلاۃ والسلام پنځم نکو قصی نبی علیه السلام دا پنځم نکو قصی ډیر قابل او خيار نهایت ذکیو کله چاغه او خيار او لوګون دې تخشو عقل راغه بلوغ تو ورسه را نو خلق را جمع کا تعارب وی خلق و قریشو دا خانکا بچ دا او دا کور مو خودو دا خوزو منگا وراثت دے منگ دے اسماعیل علیہ السلام اولاد کیو قریش دا غد اولاد نرے تو دا زمنگا حق دے نو گورا او دا بنو خوزا آفا دے بانے قابضو دا زمزم او دا خانکا بیر طول اختیارات دا چا سرو بنو خوزا آو سرو وی او دا بنو خوزا آفو دا یمن دی دا یمن نراغلی دی او تا قادشوی او دا زمنگا حق دے من دا غفو اولاد کیو بسو کو ودا سکو خرکی تیار کر دلی جوڑ اکرے لس قومونا لس قبلی برابر اکرے پا عربو کے پا قریش خاندان کے او ناولی چه خلق تیار کنو داغی سر جنگو کنو بنو خوزائی لر اکر داغا زینا وی شرط از این منو قل وطن تداغو زمنگا کار دے زمنگا خلق دے زمنگا ها وراثت دے داغی اوخ کل نبیا دی پا خپل میس کی تقسیمو کنو لس قبلی پا قریشو که دے جور اکرے او ما کک نو هر یوی دلی دے یو یو سیز اس پارا آغا قصیب ایرو خیارو کنا پیوکو نو لکا حد سفارت عهدہ دا جرمانی عهدہ دا زمزم عهدہ حد خانہ کعبی دا چابیانو عهدہ دا آغا جنڈی عهدہ چیزا چا لاز کی بار جنڈی نو ار یو قبلی تا اخفل اخفل واگی وار کرے لکا دا خبرو دا سفارت ڈیوٹی دائی بنو عدیو تا حوال اکلا او دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے داغے مشر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا عمر فاروق چکما قبیلوا دارنگے دا جرمانی چچا با ظلمو کو جاتے با اوکو نو دائی بنو سہم تا حوال اکلیوا داغے پا زمانہ کے او دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے دا بیائی حوالہ کلیوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یعنی چھتا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم قبیلہ وا تو اغاد بنو سہم قبیلی والاو سڑیو تو دا اغیت حوالہ کلیوا دارنگی دا جندی اختیار دا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قوم تا حوالہ کلیوا چھلے لکم بدلی نو اغی داس کی با جنڈوا او آغا دا جنڈی مشرانو دارنگی دا خانہ کعبی دا چابیانو اختیار دائی دا خپل قوم پلاس کے ورکلو دا بنو شیبو پلاس کے قصی ہاں دا بنو شیبو پلاس کے دا خانہ کعبی چابیان دا اغی پلاس کے ورکلو دائی بچہ تا نور کورے دارنگی دا زمزم اختیار دا حضرت عباس جلان ہو چکم قبیلوا اغه له ور کړو دا چې ویشې کړو او دا ځونه تقسیم کړو هر قبیله له خپل خپل سیز حواله کړو اغه خپل خپل سیزونه برابر سیزونه باندې تقسیمولو بیا یو کار وکړو د نبی علی صلوات و سلام د پیدایش نه یو کم شپږنی میشه د کاله مخکې اغه یو ځای جوړ کړو وګوره دا اوس موږ لس قبیله یو دا بدیری کی ځای راځي چې یو ځای جوړ کو او پاغځه کې چې کله زمونږه څه خبرې څه مشورې زه دې لاسو قبولو یو یو کس به د قبلین راځي لاس کسان به پدې کمره کې کینو خپل میټنګ به خپلغه خپل کو داغه نفس بیا غس کار کو دا د خیار طریقہ دا لې روم کې خود او دار الندوا اخور د جرګې دیکھی با آغی میتونگونا کول جرگے بکے دے نبی علیہ السلام چکرا اللہ مبعوث کا پا نبوت بانے او دعوت پیش کا شورو اکرا نو دے کس ماہ کسم لارے اغت اولی اولی واغا پا دے منا نو ویکا خدا غالے خدا دلکو پا خدا منا نشو وزا خدا نوالو خدا نو پیدانی مال غالے کوئی مال نوالم جیداد غواره نغوالم مشری غواره نغوالم سچ غواره پر طول و بانیغا دی هر کس محربی دا خلاف اکلی افاغا کل منکی دا آخر کې دی یو کار وکړه چیرې پدې خدای نه منې کیږي او رسول الله موږ دا خبره وکړه ابو طالب ته دا غم نه منې لږ قبلي وی کنه پاغلس قبلو کی یو قبلې رونو بوختله ځکه هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبیله وا هغه ته ونوي دا هغه د قبلې نه علاوه د نه قبلو مشران روغختل آغا دارو ندوه کی مٹم شورو شو نسو قبیلی شوی نا یو فکر در پیغمبر قبیلو در نا قبیلو مشران سرداران رالل دارو ندوی تا مٹم شورو دام یو مٹمگو کنا در پیغمبر در زوان پا بارا کی مٹمگو نا با کئی تالا با شورا ناستای مٹمگ با کئی چه دس رسو کوس نامو آئے چه تبا دو وزاسیم تبا دو قضان دفام کے زان بم خبره تب مختلف طرقو بانده میتنگ چکلہ کی دو نها سرداران دن نشو نیو بودا دن نکی دو چی بودا دن نکی دو دا شیطان بیمانو پشکل دو ہاں انسان بانے راگلے سپینے گیرے وا اوی بابا رو سوشا تمنگ اخپلی سر قومیت خبری دی اے بچو پجراشو بچو دا تالو چکم غم کے راگلی نو دا غم کے زم راگلی دا آغا نجد نا کوئی سا غم دے دا منگا وانو ما تا پتا ندا دا چې تاسو د ځوان په اړه کې خبرې کوي چې تاسو موږ وطن ته راغلي شي بابا ته کم دی دا هغه نجد غونو ناراغله ما او خلاص بابا زکه بیا غوته موږ سره په دې غم کې شریکی کنه دا شیطان بکره کله راځي ګوره سپینه ګیره به پر خودي اولهیم شهیم به سپینه پاغونده به په منبر بکینی شرکیات بدعات هغه قصو کو پتنلې کې سو کو یا چا به جاننه چا راوسته ونه والا همشه دا دارو ندوی او بابا دا غلی او کنه گردی دا غلی جرگه شروع شا ورن بند شو نکر جرگه دیر اهم و اول خبر پدیو شا چوبه تلو نبس ایر اخلاف بشو تی بس بیان بنکه نو قبلو دا فیصله اکلا پتر رو بان بابا تا ویدتن پا کسو آئی لسن پا کی آغاو پا جلاشن پا بچی تر خلنی قوم زور اور دے اخلاص بے کراب شی وی آو خبر بابا اوکرا داگا خبر ختم شو تر لو بیا مٹن شورو شا پا شورانا سرگنا پا شرو لو باننے او بے شرو من گیا سکو ما کبت اوزگار کچھ کم دے کی بیا سکی کئی دے خوچ ما کت اوزگار شی نو قبلو دا مشورو اوکرا دا شرو لو نمبر پا گیرا سپنگیری بابا رائے بابا تاثر آئے یہ بچی ہے پا جرا باشا درہ چکم چل وزی تا جرا ہاں دا آغا مشرم جرے دو یہ بچی ہے نداغو تاثر پھر آجاری بولے کہ فلانے پیر سے کہ فلانے اٹھے خدا تم نجاری تم نجاری وزا مکر جن لے اچھ جاری دا ناری آکاری ہاں اگر جرا نہ کہو اللہ شیطان بیمانا وی تاسو خوبت اخلاص شئی زمان ملت برایش یا آغا نجد غرونو تا زان لزین دی آلتا با فوج تیار کی کار بہو کی تپا تاسو با حملو کی بیا بیا با خراب شئی وی آغا یرا بابا دی بابا دی رو خیار دی کنن گو داسا مشرر آکی زدین آخر وجنی اینا نا شروع اینا دعا ترنم رقشوا او دشرنو خبر رات شو دریم خبر شروع شو گورا اول یثبتو گای رولے دے یخرجو گای رولے دے یقتلو گای منس کے رولے دے اتفاق پدے شو ویر وی وجن نہ قبلو فیصلہ وکرا چوی بیرو بابا تے ویزا اس دی کس طرح ہے سر وجل بالکل دی کے استاد سو مل کرے وجل بالکل پکار دی و گره یو طریقم در تخیمه دو وجلو یو کس پینو گنانگاره ویچی یو کس پی گنانگاره یو قبیله با سر بیا جنگی گی طریقم دو وجلو دا آغد آئی نه قبیلی نه قبیلی با یو یو قوی نوجوان نه کسان سرد توری اصلاح بند پا یو زنبا پا دی نوجوان بانی حملو کئی نہ کبیری دی نو نہ کسان با اسلحہ بند پاغبانی حملہ ہو کئی نو چې پاغه باندې حمله وشي نو قوم زور زور اور نه لري چې در ټول نه قبلو سره جنگ وکي نه قبلو سره جنگ کول ساسان کار نه لري ته خیر دی فدیه وو له غنده کو چاند وو له کو او خیر دی روم د سره پکې شریک شما بیا بېمانه رستو راځي او دا بېمانه بیا چې کله حالت ویني بیا بېمانه بیا ټینګي کې چرتا زوم د سره پکې خیر دی شامل شما وې بالکل یره خو بابا و ډېر ښه ډېر مشورې والا دی کنه دا مشورې والا کله کله راځي جرام درته کوي سپینه ګیرم د تصادی ا لهیم شهیم می ګوره خبر او شو وه مقرر شو د شپې به وجینو تاریخ مقرر شو په د شپې به وجینو او ارسه کسان انتخاب شو دا پته نه و چې مونږ جرګه کوو خداغه جرګه د کم نه راضی پیغمبر تعالی حکم کو واحد اعلی چې پیغمبره استاد مر بندوبست کی او استاد تاریخ مقرر شو خپل علی خبرې وجینی چې واحد اعلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر کړه لاله حدیث کې راضی ابو بکر ته چلال رضی الله عنه وې کو سوکشتي کنه وې نور سوک نشته یو زما خزر او یو ستا کویدن کلی جنای ده تکه د نبی علی السلام سره په وخت کې داغه صرف او د عائشه کویدن شوی و توازن او شوی وې ښا وې وا وې چرداره چې ما تعالی حکم وکړو د هجرت او اوزا نو کو اوخه ساتري شو خرا کې حضرت او ته وي ابو بکر ذات منګره وایا وې حضرت پروا چېونه کې دوه خماد مخکې نه ساتري دي چې کله و زه په دې انتظارم چې ما ته وکړه زما حضرت حکم کوي یو باندې بتځي او په یو بزدم هوې په کما او پلان شو باندې بوزو شپه چرادا نبی عليه السلام به سرا حابان به یو کس زکې چې بیا هو باندې کافر لارې بندې کی به سرا برابر وا حضرت علی رضی الله عنه به سره سملاو عائشی اگان وی حضرت یادی بہتر دے و بے سرم لاسو چند صحابہ ٹھول بہتر دی منگل آگا نقصان نکو خدا را توائی چو یو دو دشمن مخل روان دے آئیو و بے سرم لاس دے تو کمیو بہتر دے دشمن مخل روان دے حاغے و بے سرم سملاو او تیار دا شپلا پو قصود مکی کی دے روان شو پاگ اشپا چا دے با اس راجی او پیغمبر باندې به حمله کوي حد دې چرال چوي کته د حضرت دې په بستر او حضرت شوه حیران دې راو شو من دې تل نه چغې شو چلاوي او ته باندې کوي لاوي او ته ونی سي ابو جان خو فوراً اعلان وکړ زر او خان په انعام داغه کس کې چې سره منته داغه زیو خو دو وجل پریدا چه سرم منگ ته او خودو نصر و خانه منگ لاغلا پا اینام که ورکو لاغو چه دا کنونه اینامونه ورکی لاغا خود ابو جهل یاد تادا کئی لاغا اینامونه اغم ورکو اینام مقرر شو او پدی که گورا دا کافر و لاری نیولی دی ابو بکر تاوی دا سره تا سر سوق ده چلا دا سر روان ده ابو بکر تاوی هوا رجل یهدین السبیل تا یو سره ما تا نار خی باغه زمانه کې خزی به اوتوی دلیل هغه ټول غرونه دي دشت دي مېری دي چا د پتن دی کې د دارو هنو په پیسو به یو کسونی وو او هغه ته بلار معلوم وي هنو هغه به تلار خو ده او خلک به ور پسې روانو نو دا غي مقصد دا و چې ابو بکر وی دا زما یو سره ما تلار خې ولار ګډ وړي او رښتیا نام خو ده د دین خې کړه او د توحید او د ایمان لار او ته خو ده پدې کې حروان نه پوښو او پاغ دوار او خدای د شپې شپې لار غار سور ته ورسېد هغه سر ته چو ورسېدل هغه غار یو واجب ډیزاین باندې دی چې لار څخه مخه او سوغار ته ازادي د خلک پری دی بعض وختونو کې د غار پابندي و غار ته په سوګنو شو خته ځکه هغه دې کې بخل کو اوسم به کې د آبادی شرکیات کوي خو یا یې تفتن یا یې زیرا حنو بن مدغه نو بازی وختونو کې د غار تل بنشيو د غار سو اوس پوره مکمل ازادي د دې شړې او اوس یو تلارم جوړ کړي هغه غار ته بہرحال اغار تا نبی علیہ الصلات والسلام د ابو بکر سره دنه شو او ابو بکر غلام ته من پسې براشه او زمنګ د اوخي به راواله پکه مو خو چې من لار شو او ستا کار بلای چې اوخي براولي ها لکه اخي غلام او من لبا ما خام نه پس پیرا کې ځکه چې منګه پیدا دینا سکو او بیا به اوخي من کرا راواله داغا غلام نمو عامر بن فہیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عامر بن فہیرا حدیث کے لئے ذکر آگا شہید شو صحابوی من داغا جسم ملیدو چاگا اللہ اچت کرے رہے داغا دا جسم اللہ حفاظت کرے رہے پتلے کی جکم خواہی پورتا کرے ذکر داغا پا جسم دا نبی علیہ السلام دا جسم حفاظت شو چپکم جسم دا سخال کو حفاظت شو نو اللہ با داغ جسمونو حفاظت نکی نو آغا بولا حپی رولل او خیال بیداو کن داو لہوخی سرے حغنو کی گردی اوخی اولا سرے پدے کی دور بیمانو چو فوراً اگا غار تم را رسیدلو پلک وقت کے ابو بکر نبی علیہ السلام تو ہوئی حضرت دا دے کافی غرال دا دے دا پسے دو بورا زکا غار کی چسرے کلکینی نو چو غار سر اخواہ چو سکتیری نو آغا و تحکاری مازمیخ کرے ازا خلا چو غار کی دن نکینا سیرم نو خواہ کی چکم کسان تدید پور اخکاری گی دا برا نخکاری گی دی پرندو نخکتا دا اخکاری گی خواہ چکم کسان تیری گی نو آغای تا دا غار والا کس معلومات نکی نو پوراً پا غار پا پخلا چو دن نشو نو کونتر رالا او جالے واچاولا چولا گیر آگئے لکا داگا نخیر دا جنو نی دا داگا زرزر دا غار کخلو چاپی رکھتو کافر چراد اوی کتے دا وقت دی تتلے وے دا جال با دا جولا گشنی دا دا کدی تتلے وے نو دا دا کونتر دا جال نرا دا بختم شوی وا ناگی بیا واپشو اللہ حفاظت دا پیغمبر پاک پس بارے ہوکا پاک کمزوری شی باندے چه در جولایگی آن کور تو گورا او در کنتری پاگا جالبان دی در منگ تا خیر چه زد چان کار اخلم او در چان حفاظت کوم طول زور و شور طول منگ خلاف طول لاری نیولوی او در غار در مکینا در خانه کابینا تقریبا پینزه یا سلور کلومیتر اکی او پینزه زد در زمکی نوچک غار وی ها غار دے اوغلی رو چت کردے فکران ہوتا وہ سودا گے لے گلے گلے جوڑی کری دے کسان ہوتا قلع پیسو دے پار پاگا جے کتری رہ جے آگا ہو حدریش پی او دری رہ جے بیا ابو بکر دیو کس سر خبر اوکلا رضی اللہ تعالیٰ دیو خیدید سر خیدید دا اگا چاہتا بیوی چا غبا مخ کی تو اگل بے پیسے ورکلی اولار بے خلقو تو خودلا زکر لار خطولی نیولی شوی وی ویسنے که پا آغا لارو بانیزو چکمے عام لاری دیم نم چدا کافرم گین نکی نپا آغا بدل لار بانی اور سر خبر روکا چی پو گرونو گرونو بانی بزو خو منگتا بلا رکھے ہوئی بلکل کافرو او نبی علیہ السلام او ابو بکر سرا سفر کئی لارو تا دمدنی پوری خی خو گورے جاسوسی اولا نکے دیکھو ابو جہل اعلان کرے دو زرو د سلو خانو منگا گا دور کو او دیخوا اگا دلیل خیردی تا لگے پیسی اخلی دا پارا دا اگئی دا رسول مدنی منوری تا چلا رو تا اوخی پاگا دشت گرنو کی خوگر لالا چه نو کرے وائی کرا دی زمانی مسلمان وی دا مسلمان دا پارا گر سورا جاسوسیانے کئی فلانی دے کدا دے فلانی دے کدا دے تون مسلمانان پر دے کوترک دے دی جاسوسانو بیمانو کافر خوگر حد پیغمبر پسرے شکایت نو کرے او نی جاسوسی کرے وا پدی کی پدش گون گون روان دی مدینے تو وزے ہجرت کرے پدی کی ہاں دوگرون کی یو کرے دے یو زے دے پائی کی سراقہ ابن مالک ابن جاشم دے یو مجمع کی ناس تو او دے دوال روان دی ابو بکر نبی علیہ السلام تو سلام پا سولو سوارے دی پاہو ہو جا ابو بکر اولا ساتھ لے دلر نے پا نظر رائے چام دا دو کسان دی او دا خلن کار دے سلو خان را تا اس میں لاوشی پا من دا دا دیوال پا ہاں پاو کو سر آنے گے سراقوی اصر نکدا کسان را سر خبر شی نو بیا برا سر پینام کی شریک شی نو رو گند زن چدا گرفتار کم بی وجنم نو سلو خان را ما تا ملاوش اغم پا دیو سلو خانو پس لیوانیو پا مند مند کور تلاغے خدت شابک کپلے گزم اتمال از زین کا پی ولی بز لیک سار پس بطال زرین انام رورم او پا بدل لارو و تیر او پل سولی خوش اکرا پا نبی علیہ السلام ابو بکر پس سراقا سراقا امن مالک امن جاشم سراقاو او دا سقد قد لا سنو چه سر کسان میرا غرزو القیوتے تم نہ ہو طاقتور سر کسان غد غد لا سنو او غد غد باوگان بے خلا سبانیو دیر اچتا ہاں اچت بارے والا انسان چه ان نزدیشو نبی علیہ السلام پسے ابو بکر حضرت ہوئے وی حضرت سراقا ہورا پسرا ہے دارے نبی علیہ السلام ابو بکر تو پشا مگورا اس پروانشتا تاسو ګمان دی پاغا چې دعا غیدی او درې مصالح لاره ها روان دي خو چې کله هغه خپل اصل نزدې کو د نبی علیہ السلام د اصل او د نبی علیہ السلام اصل ها پتوره باندې خپل او هلا نو دا هغه اصل سراقا پزمکه کې رسخت قدمه او حدیث کې راځي دا هغه اصل هغه په پزمکه کې دن نشي او پزمکه کې جوړوش چگه اکرا او حضرت روان دے خوش پرسو اللہ باندی سراقا چگه اکرا وی حضرت دعاو کا ما تا پتر ترشتے دے پیغمبری چه زمان دے اس داختی زمکی نروزی دعاو اکرا بیا موتا ہوئے وی دعاو لواری دانے کے جمکو دا سر خدای لیوانے کا چه در آمان بسی بیا را دی اگر دعاو گوختا دانا خفی زمکی نخلاسو شو بیا روان شا حضرت بسی ابو بکر وی حضرت بیا را پسی را خیر دے روان دے روان دے نبی علیہ السلام سلی اود رو والا وی سراقا سر خیال لے وی حضرت تا تسنوے ما تفت ہو لے گدا ترشتین پیغمبر استادا کار تو درشتی آو دے وی یو چٹ راکا مالا یو چٹ راکا ما تفت لگی چی یو ذر بستا حکومت او ساد ملگر و راجی پدی علاقو باندے نزاق چٹ ستا ملگر و تخکارکم چی مالا امن ملاوشی دا خوبونه دی دشت دی زمانگ دا کلی دی علاقه دا چه منگ تبیاسته نوی نبی علیه السلام سخونه دا کجوری یا پوست اغیر روانه سی دا ها اولی کلی و نوکره پسی سیزبانه وی هازا امان من محمد بن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم الى سراقه ابن مالک ابن جحشم بس دا امان دے دا محمد چلا عبداللہ زوی دے دا اللہ پیغمبر دے چا دا پارا سراقا ابن مالک ابن جاشم دا پارا دا ما دل امن ورکا اوارسی دے اوارسی دے او واپس را گئے کورتا خد پہ انتظار دا بچی پہ انتظار دے چوز با انام روڑی خد وہ تو انام ویدا شیع سنبال کے را دا دا لکنو انام دے ما تا پتہ ہو لگی را چا دا رشتی نی سرے رے دا دا دروغ سرے رے آئیو پیرا بگردو پدی علاقو بانی حکومت راجی جنگو نا بدا ملکو نا بدتار کی گی اگر بیا چکرا دا حضرت ابیا او تیویلو یو جنگ کے جنگی را ویا سراقا کیفا بے کیا سراقا ستابا ساہی نبی علیہ السلام او تیویلو چاگلویلوی باوگان بستاپو لاکو کفراتی دا قیسر او دا کسرا فتح براغری خوشنگیو دا حضرت کرے واب بیت کلا حضرت عمر فاروز انہو پا زمانہ کے کلا گا جنگون رالل دا قیسر و دا قیسرہ فتح اوسا غنائم رالل اوہ غنائم تقسیمیدل فائی کے دا قیسر و دا قیسرہ لولوی باوگان رالل سراقا بیا ایمان روڑے و مسلمان شئے ہو حضرت عمر ترامح کے شئے و عمر تجلال ہو دا با تقسیمین ہو پیسا شوی دا باوگان دا زمانی پیتا نا سا پتا را و ایماد پر حضرت پیشنگی کروا چه کیفا بیکا یا سرخاستا بسا حالتی چه دا سیزنن پری خود دا او خان دی پری خودن ستا لاسون کے بعد یوزن دا قیسر و دا قیسرا دا حکمتون لولوی با اوگان ستا پا لاسون کیوی بویلی و یا اوگان داستا شو اولا ورکر دا روی چه دا اوگا دا اغبار آل اغیلال آل ها او نبی علیہ السلام پر منظر مقصود تور سے دا دا تکلیفونا دا مسائبو دا پسبر دا شو دا پدی چه نبی علیہ السلام دا غیر خیر خواو پبل خبر نو ایدی ام کرو بے کا لیوزبیتو کا او یقتلو کا او یخرجو کا کله نبی وباسی وجنی بری ویم کرون ویم کر اللہ او تدبیر بکیستا خلاف او تدبیر بکی اللہ پھر سزا تدبیر با اللہ دیتا اور کئی واللہ خیر الماکرین اللہ دے بہتر تدبیر کو ان کو کلا چلو سیجی پدیبانی زمنگا یا کنو نبیری تاقی منگو آوری دو کزمنگا خوخشوی سمینا منگو آوری دو کدمو خوخشوی نمو بیلوی پشاند دے باندے نرے دا مگر کسی دے اولنون یاد کیا چووی دے اللہم اے اللہ کچھتوی دا پہ کافر ہوئی نظر بین حارث و نورو کافر ابو جال کچھتوی دا پیغمبر پرشتیا طرف استانا نفا امتر آلینا نرو روا پا منگبانی کانی دا برنا که پیغمبر رشتیای منگبانی کانی گزار کا یاد آزو که منگتا پا عذاب درنا که نو عذاب پیدا ہے پیغمبر خورشتیا ندی اللہ چا عذاب ارگی دیتا چطر پدی کی موجود ہے ندی اللہ چا عذاب ندی اللہ عذاب ارگی انگی دیتا چطر بخن اقوالی دا عذاب دا نرازدو دو وجہ وی کانا مانان علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا امنو نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دا عذاب دا نرازدو وصو رفعا یو دا پیغمبر وجود او دیم استغفار امام بخاری تاریخی کبیر کے ذکر کے رفعا احدهما پورتا کلیشوی یو دا غدو امننا چاہو وجود دا پیغمبر دے و باقی الاخر او باقی دے اغبر چاہو استغفار دے ہو دا نبی علیہ السلام وجود خونشتا او چکر اغا استغفارم دا خلقونا ختم شی نو بیاولا اللہ عذاب ورکے او چسو پور استغفار ہوئی نو عام عذاب اللہ نورکے خواب وما لهم سرد خلق لرا چا عذاب ورنی کی دیتا اللہ حالانکہ دی بندے خلق دا مجر حرام نا او ندی دوستان دا مجر حرام دی خدا دوستان ندی کنا کہ دی دا اللہ دا دین سر منوے دا اللہ دا کور سر دی با ولی دا سکار کاؤ خلق میں بنداؤ ندی دوستان دا اللہ مگر متقیان لیکن جا تر خلق نا نپوئی گی دفت واہم مشرکان دی جدا منزولہ کئی دا سنگا مشرکان دی جواب ندی منز دی پنیز بیت اللہ الا موقع و تجدیا مگر سلی و تجدیا او تاری موقع چچکی موقع تاریوال و تجدیا یا موقع ندی موقع شپیریوال اگا سیٹی خلق بجاوئے سنگ دا سیٹی سواب نشتا و تزدیا او تاروال سنگچ داغا تاروالو سواب نشتا نفا بیت اللہ کی دکافرو دمونس کولو سواب نشتا کئی دی منزولہ لکھوں کئی دی ہاں ابو جان اوسم دیر نصیر کئی دی سواب کلا ملائی گی سیبا وما کان صلاة من دل بیت اللہ مقام و تزدیا نرے منزلی پا بیت اللہ کی الا مقام کٹی رو خلق رو چلے کھا گوڑے او تک ام فیضا من ندر کئے چاہ کی در خراب ہے زرسر یا کی در اکی در حضمات دیگا اللہ منم مسکوم زردہ ہوئے اللہ منم زم مسکوم و اللہ خود مکی مشرکین ام مانا فزوق العذاب نو سکی عذاب اما کنتم تکفرون فسبب دا غجتا سو کفر کاؤ بشکا کسان چو کفرے کو خرچ کئی ماؤن لخبل تیرے پارا چھ بن کی دلار دا اللہ نا والی بندے خلا و نورم نظر دے چھ خرچ بکری مال لرا نبی بشیرہ مال پدے بانے حسر افسوس نن کری مال پدے او لگاو چھ دا اللہ دی کتاب نا خلق بن کما پدے مال با بیا پا قیامت کے افسوس کر دے چھو مال خب پا لگاول پدیو چھ دا اللہ دن پہ ہاں سیوا کماو تا مال پدے او لگاو چھ دا اللہ کتاب بن کے آکسان چو کفریو کو جہنم تا با دے پورتک لیشی حکمت دا فرضیت دا جہاد اللہ دا جہاد ولی روا کرے ہو دے دے پارا چو جدا کی اللہ الخبیس فلیتا من طیب پاکنا خبیس نمراد منافق او طیب نمراد مجاہد چو جدا کی اللہ فلیت دا مجاہد نام مجاہد پاک رے دا اللہ دا دین دا پارا لگیا دے ویجعل الخبیس باز ولا بازن او کرزئی پلیت لگا باز رضئی پبازو باز پبازو امتحان اخلیو مقابلے کئیرو فیرکو مہو جمیع نوڑا غن بکی دیل را جمیع انٹول را جمع بکی رکم پاربائی کے دیتا ہوئی چگر وڑے را جمع کے لکہ داگا نمان دیٹرالو کے خلق ریولی ایوزے کے را جمع کے اولی یه داسه یو خواه ده بله یو خواه توب جوله اولی اگه نا داسه گرد وده گرده اولی اگه تسوی دهشی دندله نو داسه به راجم کری ها فیر کمو جمعی گرد وده به راجم کری کافر دهریا کمیونس مشرکین فیر فیر آلو فی جهنم نو جب اوبا گرده دلر پا جهنم کی نو دا کسان و مل خاصرون داده تاوانی وایا کسانو تا چې کفر کړي ایجنت او کدی منو شو د شرک او کفر نه یو غفر لهم معفي وکړي چې دیتا دا ګناونو قد صدبا چې مکتی شو مخره کم کار کړو دا غي معفي ده ويعود او کدی راګزي شرک او کفر تا فقد مزت سنت الاولین فتا کی تیشوی طریقې دا ولونو دا عذابونو کرا گردی شرک و کفر دا دا قفانو طریقی دا عذابونو گورنو آغا سے بدل عذاب راشی سنگچاگی تر آغا لیو نیمہ گھنٹا تفریر دیو